uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na itt vagyunk, 6 óra után 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Hello, hello! Elektor kalandorok, mi újságban? Hello, hello! Elektor. Hello, hello! Pontosan idéz létszés a nagyoktól. Xenia Láz. Ú, azért egy ilyen, ez mit vezet, hogy Ferrari-t kipróbálni? Nem, ez nem Ferrari. 4C. Hm? 4C, ez a neve? Aha. Ez egy egészen legendás, hagyományos alfa jelzés. Azt tudtad, hogy már az alfának is van GP-je? Most láttam az utakon egy Alfa Jeep-et. Hát persze, azzal voltam kint a Stelvion. Az volt egy Jeep, Alfa Jeep. Lesz egy nagyobb is egyébként. Na végre elkezdenek emberesedni. Nem, hát ez, nem értünk egyet az, hogy egy városban még egy ilyen 6 méteres Jeep egyébként, mindegy. Ezt pont szeretem. Arra szánták. Tudom, hogy szeretett. Hogy ne lehessen használni a kerékpár után. Én nem tudom, gyerekek, annyira jó. Én úgy imádom a nagy autókat. Ne tudjanak elmenni a trolik. Úgyhogy lesz neked is. Neked való. Egy nagy autó, azt gondolom, család, aki szereti, és egy jó sportautó csak a férfinek, a ami az ő univerzuma. Így van. Sokban se asszony, se gyerek. Tökéletesen egyetértek. Se asszony, se gyerek. Alig várom már a sportautó. És néha beülél a garázsba benne, ne indítod. Én takarítanám, rendben tartanám. Az tip-top lenne. Érted? 0 kilométeres, garázsban tartott, folyamatosan karban tartott jármű. Eladó. Igen, igen. 16 éves Porsche 911-es, 3000 kilométerrel, tudod, 3000 kilométerrel 43 évesen eladó. 40 év múlva az unokáim eladnák, tudod. Garázsban tartott 0 kilométeres, folyamatosan karban tartott oldtimer sportautó eladó. Hát vannak olyan abból autók, aminek már megy föl az értéke. Csomóan vesznek befektetés miatt. Csomóan, ha megveszed egy olyan típust, nem tudom, hogy én, mit tudom, egy nagyon ritka Bentley-t, akkor az évi nem tudom hány ezer eurót, annak megy föl az értéke. Tehát, hogy van ilyen. Hát most nyilván nem egy, nem tudom, általunk használt autóra kell gondolni, mert azoknak megy le, de van az, amiből még leállnak a gyártásával, vagy úgy dönt a gyárt, hogy még Targa Porsche-t nem gyárt többet, és ez utolsó, nem tudom. Mindenki Targája? Targa Porsche. Targa Porsche. Azt kell venni akkor, most. Akkor az alaphangom, amit 20-30 ezer eurót megy az ára, és utána évente ugrik az ára, egyébként és az áll a garázsba. Ilyen tök jó dolgot mondasz, mert hogy az egyik állat nyilvánvaló, bocsánat, hogy nyitott kapunkat ne döngessünk, ugye, szóval, hogy van egy televíziós műsor, ahol egy fickót mutatnak be, aki mindenfele járja a világot, és használt, meg kevésbé használt cuccokat szed össze a haverjával együtt, és valami motoros csókokat látogattak meg nemrégiben, láttam a televízióban, és azt mondta a srác, az egyik motorra mutat, ami motorokat is gyűjt, hogy ez itt, ez a motor a nyugdíj alapom. Tehát, hogy valahol tényleg ezt csinálják konkrétan, hogy ha látnak valahol valami nagyon jó vételt, akár autót, akár motort, megveszik, ne azért, hogy használják, mert nem akar vele menni egy métert se legfeljebb, itt tudom, megy vele 10 métert, aztán legalább elmondhatja magáról, hogy használta is, hanem aztán 20-30 év múlva azt a motort, amiből nyilván mit tudom, egy kis szériás, meg. De mennyire kell hozzá érteni, gondolod, hogy a szemed legyen hozzá kiszúrt, hogy ez egy 73-as, nem tudom mi, és akkor az a dob nem eredeti rajta, de egyébként minden más igen. Legyél egy olyan dobod, és akkor mit tudom, nem tudom, hogy hátsó kardán tenger. Van rá 30 vagy 40 évet, hogy egyébként a motort olyan állapotba hozd össze. Vagy bejön, vagy nem, de általában bejön. És tényleg mondta az ember, azt mondja, hogy ez a motor itt a nyugdíj alapú. Van egy csomó cég, aki most már ilyen limitált szériás modellt ad ki, például van a Ferrari-ból is, ahol csak azt mondják, hogy 1000 darab. Igen. 1000 darabot csinál, és megy az őrület, csak indul 2 millió euróról az áram. Ha már van Ferrari-d. 3. Igen. Akkor megvehet. Az egy bizonyos körnek igen számít. Van Ferrari, X éve van Ferrari, X darab Ferrari van, és mondjuk még megmondja, hogy a, mit tudom, a LaFerrari, vagy a 4-5 cite van, amiben még rendelkezned kell. Tehát még azt is megmondja, hogy minek kell lenne. Tehát viszonylag szűkítik azért a vevőkört. Na, de azért egy ilyen szériából egyet megszerzel, az még 40 év múlva jó állapotban. Az komoly, az komoly. Komoly. Én is sajnálom, hogy elkotya vetjéltük a 750-es zasztavát. Ugye? Jó 750-es. Gyerekek, az asztavák hogy eltűntek? Mindent látok. Még Kispolszkit látok, Trabit látok, valahol az asztavák, meg a moszkvicsok valahogy eltűntek. Illetve a zaporozsetszek, hogy eltűntek. Ami annyira nem baj, mert az önmagában az az autó. De mi lett az asztavák? Az asztavát nem látok már nagyon. Nem, valószínűleg nem volt olyan a konstrukció, ami ezt az időt már kibírta. Hát, nem értettem, de Kispolcki is túléltem. Hát, a korai modellek azok full fiátok voltak. A moszkvicsokról tudom, hogy ezt azért nem nagyon szerették egy idő után, mert hogy rettent. Nem tudták kimondani. Nem, hanem rettent mennyiséget fogyasztott, tudod? És igen. Akkor már az 1-2-es ladával, ugye, ez örök 8-al 10-el. Viszont rettenetes mennyiséget vitt is el. Az biztos, hogy nagyon jó. 3 gorennyi hűtő simán a tetejére fel le. Hát... Ott mentél Bécsbe vásárolni gorenyét. Persze, amit akartál vele, az egy személyautó volt, ott teherautó volt gyakorlatilag. Minden tudott. Tápvivés, hát túl a jószágnak. Apám konkrétan ezért vett 1500-öst, mert hogy tudta, hogy ebben egyébként 4 zsák kukorica vagy búza simán elfér. Óriás csomagtartó. Elviszi, kicsit leült a hátulja, kicsit igen, kicsit átment ilyen nagy rakétakilövőm rendszerbe, de egyébként nagyon-nagyon jó kis autó volt, mi nagyon szerettük. Olyan turmixot csináltam magamnak, kértek? Nem, köszönöm. Mi van benne? Mert ki, tehát ahogy kinéz... Azt a fajta lelkesedést, amit okozott ez az élmény. Kérlek szépen, nagyon gusztustanul néz ki, de nagyon jó, van benne egy kicsi görög joghurt. Aha. 2 darab piros alma. Igen. Egy kis fahé. És egy nagyon pici szerecsendió. Hát gyönyörű. És egy nagyon pici szeretet. Aha, de az csak saját maga felé. És neked külön beleáztattam a makkomat. Na így már érdekelnek. Így már makkosan érdekel. Egy külön kis pohárba belelógattam a pöcsömet, és azt akarom, hogy így meg. De várj, azt ráöntötted? Az csak a te makkod, te nagy vörhenyes magalica. Neked csináltam egy extra special. Egy makkosat. Egy special edition, egy limited edition van, neked egy külön pohárban. Nagyon jó. De meg fogsz lepődni, már rend van a konyhába. Hát, tudod, figyelj. Összedobja, tehát ott, hogy kicsit igazából erre számítottam. Így van, köszönjük a Nutribulletnek az erőművet, amivel egyébként bármit fel lehet aprítani. Az konkrétan gyémántot lehet vele vágni. Szomszédba is fölébredtek, húzszol. Figyelj. De a legjobb az egészben az, hogy még szólnom kellett neki, hogy ez már nem anyának a turmixgép, mert elkezdte rázni. De nem, mert az almadarabok valahogy ott leültek a kés alá, és nem akartak, nem akart a kés felpörögni. Iddel, hogy... 2 ráztam rajta. És már tudta is, mi a dolga. Bullet, hogy mi a dolga. Vannak olyan mozdulatok, meg vannak olyan reakciók az ember életében, amiket az vált ki, hogy egyébként mit tudom én, 80-as évek végén nőtt fel, vagy a 90-es évek elején, vagy mit tudom én, hogy ilyen nincsen már. Tehát az emberek már nem rázzák a turmixgépet, hanem hozzászoktak, hogy jó minőségű turmixgépeket lehet kapni. De a ránézés hátul nem is kell látni szemből az embert, hogy tudja, hogy egyébként kb. Mennyit is. Így rázza, mint az állat, hogy tudod, hogy mindenhova. Jut az mindenhova. Ráadásul érted, tényleg ez egy atomerőmű. Nem tudom, mi működteti ezt a turmixgépet, de valami egészen elképesztő. Ha beszorul az almahé a kés alá. Felé nem szorul, ezt azért rázzuk, mert mi kicsit az NDK-t. Éltesebb korúak vagyunk. Igen, hozzászoktunk az NDK-t. De nem, hidd, hogy ahogy elkezdtem rázni, ott úgy egy kicsit úgy ott elindult. Tehát ott úgy elkapta az almát. Pici fahéj a végén, pici méz. Egészen jó. Csak olvastam egy ilyen turmix összetes, hogy mit Ákosnak kell inni. Ákosnak is köszönjük a mézet. Ami nagyon jó. Nem tudom, ki ez. Rá van írva. Igen, nem tudom, ki ez Ákos, de köszönjük. Mi Ákosunk, nem a Kovács Ákos tartott a mézét. Jóféle akác mézet hozott, úgyhogy... Akácia. De tudta, hogy neked lesz. Hát miért hozott volna? Hát most hozom ide valami vacakot. Úgyhogy jót csináltam. Ha akartok, nem erőszak, de akartok, akkor megkínálok belőle benneteket. Nem, köszönöm. Holnap egy vörös bogyós turmixot csinálok. Már megvan. Mandulatejet teszek bele. Igen? Teszek bele 100 g ilyen kis vörös bogyót, ilyen áfonyát, vagy valamit, egy pici mandulatejet, meg még ezt-azt, és akkor úgy összerakom. És akkor már most egész hétre tervezel, hogy minden reggel másfajta turmixszal. Igen. Igen. Meg az, ez szép. Igen. Minden reggel más kollégának a cuccában. Most Ákos, holnap reggel pedig Laura köszmétéjé. És majd látod, ahogy fogy a lendület, és már jövő héten már csak abból csinál, megunom, ami bent van. Maradék. Igen. Igen. Holnap úgy néz ki a turmixom, hogy 4 darab szilva, 100 gram áfonya. De 100 gram? Hát egy picit ilyen, a vörös bogyó, de az áfonya nagyon jó. Na, hogy 105 legyen. Egy pici zapely. Még az is a turmixban. És mandulatej. Ez egy nagyon, nagyon expert vagyok turmixokban, gyerekek. Nagyon expert vagyok. Azt viszont meg akartam kérdezni, most egy 2 napot motoszkál bennem a kérdés, hogy valamilyen évforduló közelek. Te is beszoktál szarni, mikor fingad? Hogy ez tényleg a korral jön? Vagy tényleg meg kicsit bemegy a gatyába, amikor fingad? Te is, Vali. Mert nekem van egy kicsit becsúszik. Alakul a mai műsor, úgy érzem. Hogy valami évfordulóhoz közeledik a kapcsolatotok a Wikivel? Mert minden reggel hozol mostanában kiflit, vajat, akármi magának. És ez a szerelem. Hallat, vagy ez nekem szól, mert hogy minden reggel a fülem hallatára kérdezed meg tőle, hogy szívem esetleg kenjek neked egy jó kis vajas kiflit, egy kis retnészendót készítsek neked, vagy valami, vagy mit akarsz kérni? Megint fiús hétvége közeledik, vagy? Vagy valami oka kell, ez... hogy legyen ennek a dolognak. Ma a sós kiflit hoztam az én drágámnak, mert tudom, hogy szereti. Belobbant a szerelem rőzséje? Ez odafigyelés. Tisztán gondoskodás. Tisztán gondoskodás. Megláttam a sima kiflit, azt megvettem magamnak, és tudtam, hogy szereti a sós kiflit. És azonnal nyúltál, érte? Nyúltam a sós kiflire, és mondom, megérdemli ez a remek asszony a sós kiflit, asszony. És hoztam neki. Asszony. És hoztam neki kettő de sós hát kiflit. Ez itt az asszony kedvence sós kifli. Miért ne vegyek belőle négyet? Igen, én meg az ura vagyok neki. Igen, a múltkor is hoztam neki sima kiflit. De azt nem szerette, és ezért a sósat. Tehát nem tudom, hogy evette belőle, de mindig megpróbál meglepni valami. Most tudom, hogy szereti a sóskiflit, most sóskiflit hoztam neki. És van egy kicsit több idő, mert most máshonnan járok be, és most itt meg tudok állni a közérbe vásárolni. És akkor ott úgy vásárolgatok. Vettem egy kis paradicsomot, én el vagyok én ott. Jó, a közértes hallgat egyébként minket, csak azért mondom, hogy tudom. Hallgat minket? Igen, hallgat minket. Nagyon rendes volt, hogy Szerecsendiót egy csomó ideig kereste nekem. Nem volt egyszerű megtalálni. Nem. Beesett a hűtőből. Kértem még 6 gram kurkumát, meg... Már mérem is. Az igen, meg ez kilós majorának. Még 4 deka marokkói gyömbért. De által sarat. Én értem egyébként, hogy az üzlet forgalmának nagyon jót tesz, csak majd holnap reggel létszem, hogy mondjad Balázsnak, hogy elég felhanyi kifli is, jó? Nem vettem sokat. Ti úgy sejeztek, soha semmit. 15-öt. Kettő simát vettem, kettő sósat. Kezdjük el fel is szárítani, hogy jó lesz a zsemleborzsának is, mert még a tegnapiból is van 3. Abban már csak 1 van. Adod a többieknek, tehát hogy ír rá, hogy free, és akkor viszik. Se. Free is. Ha kértek jóféle sós kiflit, ami még meleg, én nem vagyok így. Most még, aztán utána megyek enni, és akkor elfog. Egyébként ma úgy jöttem be, hogy te palacsintát akarsz enni, ugyanis ezt álmodtam. Tegnap este, vagy tegnapra már a világ, vagy mit tudom én, mikor volt a mély alvási periódusom, azt álmodtam, hogy Juli, Laci és én elmentünk palacsintát venni Balázsnak. És valami rohadt messzire kellett menni az autóval palacsintáért, és kaptunk egy olyan pirosat, hogy 3-4 órán keresztül kellett állnunk a pirosban, és mondta nekik, hogy most már nem menjünk el, mert túl messze van az a rohadt palacsintázó, biztos, hogy nem fogunk odaérni, meg visszaérni. De hogy nem találtunk az autóban 10 darab palacsintát, igen, ami még meleg volt, azt nem tudom, hogy. És aztán ezt örömmel konstatáltuk, és aztán mégis tudtunk neki adni palacsintát. És jóféle palacsinta volt? Lekváros, tehát töltelékes, vagy csak simán? Sima. Sima palacsinta. Aha. És akkor itt te valamit belegöngyölt, egy kiflit, vagy mit tett be? Nem, szerintem ott ért véget az állam, hogy elkezdtük töltögetni. És tökre örültünk neki, hogy kibontottuk, és még meleg volt. És így elkezdtem így egyenként így kirakosgatni őket, hogy felülre kerüljön egyébként a meleg, és alulra pedig a kevésbé melegek, hogy ő a frissebbet kapja. És akkor itt tökre örültünk neki, hogy akkor, hát akkor mégis lesz neki palacsint. Látod, még álmában is csak téged szolgál. Nagyon, nagyon rendes vagy. Örültem neki, kedves voltam? Nem jelentél meg az államba, hála Istennek, csak a palacsinta, meg a tudat, hogy 3-4 órán keresztül álltunk egy pirosnál. De hát, hogy milyen erős a kisugárzás, hogy nem vagyok ott az álmodban, de mégis átitatom az álmot, hogy a jelenlétem, a tudat, hogy nekem készül, hogy a Balinak kell palacsint, és meg se kell jelennem, hogy ez okozzon egyfajta ilyen kisugárzást a térbe, hogy nekem készít 4 ember palacsintát. Laci kis dohányszag autójában ültünk, ő vezetett, Júli ült az anyós ülésen, én pedig hátul és a két ülés között folyamatosan kibicelt. Megmondtam, hogy nem fogunk odaérni, nem érünk túl hosszú ez a piros. Konkrétan 3-4 óra volt, amíg zöldre váltott. És egyedül valaki nem tudott volna elmenni a palacsintáért? Nem tudom, hogy miért volt ez egy ilyen nagy közös projekt, hogy még a Julival megértem, hogy a Lacit is vitted. Ja, hát nem. Ő volt a sofőr. Úgyhogy ennyi. Na mindegy, szóval valami nekem ez beakadt, hogy ma te reggel palacsintát szeretnél lenni. Na jó, de hát azért nem szökkentetted szárba. Nem. Meg tudtál állni volna valahol egy kis palacsintára. Na, van olyan reggeli gyors étterem, ahol nincs palacsinta nagyon, nem? Non-stop palacsintázó? Hát nincs szerintem. KFC se csinál palit? Hát, mert nekik napközben van. Akkor lehet, ilyen amerikaiuk van szerintem. Nem tudom, mit gondolni. Ők most lángosba nyomulnak. Igen, náluk most ott a csicskalángos. Csicskalángos. De jó, szóval csicskalángos. Mondjuk lehet, hogy... Kérek 2 stripet, egy singer szendvicset, egy hagymakarikát, egy káposzat, meg a kollégának egy csicskalángos. Ajjön közelebb, paf! Egy óriási, nagyon szemtelen volt egész nap. Szóljunk az őrnek, egy csicskalángost verje le. Elvitelre kérnénk két csicskalángos. Igen, mindent itt ennék meg a csicskalángos elvitelre. Jó, szegények, jaj, nem egyszerű most nekik. Valaki azt írta, látens meleg. Bocs, ennyi. Jani? Én? Vagy miért? Azért, mert meleg lángost akartam? Valószínűleg. Vagy lángost, már ugye, hogy palacsintát akartam hát venni a kollégának. Igen. Azért Balázs próbálkozott. Vagy a Lacira utaltál? Hát ő nem látáns. Balázs próbálkozott a New Yorki úttal kedveskedni Vikinek, de mostanra legalább felismerte a korlátait a kiflivel. Ez is valami. Egyébként ez egy jó SMS, tehát nem szabad túlságosan hosszúra nyújtani ezt a dolgot. Ja, hogy kifli vagy jó, tehát ezt tudod arra vagyok, hogy tudok hozni igen. Kettő darab sós kiflit, ezt megkenem, és akkor nem kell nagyot dobbantani, amit nem tudsz megugrani, érted? Egyébként New Yorki út, hát induljunk el a kiflitől. Most egy kicsit visszavettem, most nincs New Yorki út, az nem jött össze, akkor most fölépítem újra, és kiflivel indulok. Sós kiflit kenek. Egy gabona silonyi a kukorica is szemekből áll. Apró pici szemekből. Így kell elindulni. Így van. Sok sós kifli reggelenként majdnem egy New Yorki út. Hosszú távon kb. Egyébként ugyanaz. 10-20 sós kifli. Igen. Na jó, van, elmegyünk akkor egy picit reklámozni, hírezni. Jó. Mende előtt 5-6 kilométeres dugó. Csak a szokásos, gyerekek. Semmi. Semmi váratlan nincs igazából. Úgyhogy hát csúnya a hetünk. Heti összesítésben nagyon mentek, nagyon mentek. De ez még mindig csak az altatós időszak. Jogi. Ez most igen. Övék. Ábel írt, Bali, vegyek neked palit. Ábel itt van, settenkedik a környéken, és jön. Ábel, drága vagy, nem kérek, köszönöm most. Ja, a nagy palacsintázói tényleg azok, bár az egyiket bezáradták, mert ott van patkány volt, vagy egér volt. Nem, valami volt, nem? Az volt, nem. Hogy ez nem az volt? Nem. Nem csak mazsola volt a túróban? Ja? Nem, ott a tárolással voltak problémák, meg nem volt felcímkézve egy-két cucc, de aztán ott rendbe tették a dolgokat, ja. Mert hogy minden rendben van már ott is. Na jó. Elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk mindjárt. Jelentkezzetek játékra. A Rádió Egyen. Balázsi. 3:47 lesz, fontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, milyen időnk lesz, Ferenc? Irgalmatlan köd van Velencétől egészen érdig, de ilyen nem látós, tehát 5 méteres látótáv. Ne csinálj. Okosan menjetek, ha utolérnek benneteket, akkor kapcsoljátok le a hátsó ködlámpát, és a belső sáv még ilyenkor is ugye azoké, akik gyorsabban mennek. És milyen idő lesz? Ja, 26 fok. Az időjárás jelentés támogatója a Millennial, a trendi pihe-puha paplanok és párnák gyártója. www.millennial.hu. Aztán azt nézem, hogy van-e közlekedési hírünk esetleg, amit meg tudunk támogatni? Természetesen van. A 85-ös főúton Nagycenknél, a 70-es kilométernél 3 személyautó ütközött össze. A főutat lezárták, áll a forgalom. Nagyon szépen köszönjük! A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Igen, ez a ködlámpa, ez egy érdekes dolog, hogy ezt még mindig mennyien nem tudják használni, szóval ez felfoghatatlan. Bejön a városba és ég a ködlámpa, mert ki nem kapcsolja el az autópályán, azt mondja, megértem, mert kapcsolja, köd van, oké. De bejössz, hát ott már azért úgy, de azért már ott lehet látni, nem? Nem nagyon kell. Ugye, hogy ott azért úgy nem nagyon. Az plusz, nem nagyon biztos, kell. Hogy vannak mögötted autósok, ugye a városban, mert hogy sokan vagyunk, még az autópályán hagyján, és akkor kiégeti a retinádat az előtted lévőnek a ködlámpája, de majd megtanuljuk ezt is. Igen, de ez általában idősek hagyják évvel, akik fölkapcsolják az elindulásnál, és azt januárban, és ez egy évig nem nyúlnak a ködlámpához, és ezt úgy érzékelik, hogy az jó az, ha ég, hát igen az. Bajunk le, igen az. De fényes még kikapcsolva is. Igen, szeretik, hogy minden ég a műszerfalon. Oké, azt mondja gyorsan még egy H8-as Gödöllői Héphelye Cinkota és Kerepes között autóbusz közlekedik baleset miatt. Türelmet kérnek mindenkitől, milyen rendesek, hogy legalább türelmet kérnek, nem? BKK, ez maga az udvariasság. Maga az udvariasság a BKK, de tényleg a maga formájában. Jól van, 10 méteres a látótávolság, 451-es úton, gyerekek. Hát jön, ehhez hozzá kell szokni, érkezget azért ez a történet. Igen. Most lehet egy nagyon látványos kis sütögetést itt a teraszon csinálni, mert most már látszik is a füst, meg a köd, meg akármi. Érted? Ezt meg kéne csinálnunk. Annyira jó hangulata, annyira kívánja. De már most, hát egész nyáron nem csináljuk. Kívánja ez a terasz. Hát egész nyáron nem csináljuk. Szerzünk valahol még egy régi benzines hordót el, akik mindenfélével melegedünk. Igen, kártát hallgatunk. Melegedünk. Sütögetünk. Mi volt a meccseken? Néztetek meccset? Nem. Paris Saint-Germain-t semmit? Nem volt nagyon. Chelsea, Roma, senki semmiben? Nem nézett bele? Nem. Az eredményeket tudjuk, de hát azt még mindenki nincs tudja. Nincs magyar játékos a pályán, az nem meccs. De azt sajnos tudom, hogy akkor meccs igazán. Bayern München, Manchester United, semmi jó sok meccs volt. Én is elfejtettem, elaludtam a gyerekekkel, 4:09 korán vágottam. Sok volt. Hát a Bayern hengerelt Jupp Heynckesnek, ez van a második meccs, és azt hiszem, hogy 8-0-as a gólarány, tehát hogy hát ő mindig is egy ilyen vízoltó, meg tűz tűzoltó, meg nem tudom milyen oltó volt a Bayernnél, gyakorlatilag megint ott folytatja, ahol... Neymar lőtt gólt? Neymar lőtt gólt, igen. Nagyon bejött akkor azért az, ez a történet. Jól érzi ott magát nagyon. Igen, abszolút, abszolút jól érzi magát. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz így a folytatás. Van ez a Cavani nevezetű csávó, tudod, vele versenyez most, hogy kilője a szabadrúgás. Ki lesz a gól király? Ki lesz a gól király, igen. Oké, okay, na nézzük meg akkor, hogy kivel játszunk. Hát csúfosan állunk, mert 3-0. Ugye csütörtök van, tehát 3-0. Tehát nem nyertünk még a héten. Ez a hét elment, sajnos. Hát egyébként, hogy tényleg el kéne engedni. Mit? Az egész játékot? Igen. Hát ha elment, már hova küzdünk? Ja, akkor nyertél. Gratulálok. Én? Nem. Ajándékcsomag. Nem. Úgyis elment a hét, akkor húzzuk be majd meg a holnapi. Nem. Én azt mondom, nem. Érted, a utóvéd harcokat is vívni kell valakinek, érted? Magunkkal viszünk még párat. A Valhallába. Bezárom ezeket a nőket, itt gyerekek, itt olyan nők vannak megnyitva, én nem tudom, ez ki nyitogatja? Kuki. Kuki? Aha. Vagy az éjszakás műszak. Nem tudom, ki van itt éjszaka, de nagyon szereti a szép nőket. Azt mondja, hogy oké, na megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló. Halló, jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Feri, Jani, minden szia. Hallgatónak jó reggelt. Micsoda vitalitás, kérem szépen. Micsoda vitalitás. Bizonyám. Orsi, honnan hívtál minket? Beretyújfaluból hívtalak titeket. Beretyújfalu. És mit csinálsz? Nemrég értem be dolgozni, mert amúgy szátor járok be, és most értem be nemrég dolgozni, szóval most kifújom egy kicsit magam. Jókorán be kell érned, 3-4 hétkor a munkában. Most mondjam azt, hogy a MÁV-nak köszönhetem, de komolyan. De várjál, tehát, hogy előbb indulsz inkább, hogy ne késsel, és egyébként 8-ra kéne beérned, csak elindulsz 6-kor, vagy miért? Nem, 7:30-ra kellene beérnem, de most itt felénk csinálják a pályát, és olyan szinten változott a menetrend, hogy nem érnék be a következő vonattal. Ja, értem. És el kell jönnöm hamarabb vonat, szerint, mert majd egy órával hamarabb bent vagyok. Ez milyen szívás, hogy csak azért tölt egy órát az ember, többet a munkáim, mert nincs megfelelő járat. Hát, igen, igen. Megfogadta a jó tanácsokat. Korábban kell, hogy odaérje. Ahogy a MÁV szója mondta, az utas oda akar érni, tessék elindulni korábban. Hát ezt azóta is emlegetjük, nagyon szeretjük. Igen, és pont anyukámmal beszéltük ezt, hogy ő a legelső vonattal jön, akkor ő már előző este induljon a munkába, hogy beérjen időben vagy. Igen, ez is jó kérdés, hogy mit csinálják azok, akik az első vonattal jönnek tényleg. Hát ők aludjanak a munkahelyen, annak örülne a MÁV a legjobban, ha bent aludnának a munkahelyünkön. Oké, na figyelj, Orsi, kivel játszanám? Janival szeretnék játszani. Megtisztelsz. Jó, köszönöm. Van ennek valami oka, vagy valamiért? Vagy csak úgy választottam? Van oka is igazából. Meg tudjuk majd? Természetesen. Ó, na. Azt a mindenit. Na jól van, figyelünk akkor nagyon. Indítjuk az órát. 3-2-1-esség. Beretyóújfalut mondtál, ugye? Így van, Beretyóújfalut. Az a Beretyó mellett van? Össze, Beretyóújfalu és Szent Márton között. A Beretyó átfolyik rajta? A két település között. Ez van Beretyóújfalu, és hozzá tartozik egy ilyen Beretyó Szent Márton ott hívják. Ott is ilyen... Én Sápon lakok. Sáp, így van. Beretyóújfalu egy olyan 16-7 km. Földes mellett? Bihartorda után? Így van. Tessék? Bihartorda után? Bihartorda és Földes között, pontosan a kettő között van, jól mondod, de jó van. Kérdeztetek? Persze, parancsolj. Mi az apropó, ami miatt akartál velem játszani? Sütemény. Ja, azt hittem bejövök neked. Ó, bocsi. Na, az a helyzet, hogy a névnapomra... Szereted a süteményeket? Névnapod lesz? Van? Most? Szombaton lesz. Itt a vége! Orsi! Jó voltál, ügyes vagy. Ügyes volt. Meg vagyunk. Megvan az ajándékcsomag. Úr, és eltelt az egy perc. Ilyen hamar. Mint a villám. Jánossal ez ilyen gyorsan megy, látod? Úr, és te, Jani, nagyon jó vagy. A neje is mindig így érzi, hogy olyan hamar mennek el azok a percek, hogy szinte, mintha még bele se kezdtek volna. Ő nem is nagyon emlékszik rá. Igen. Orsi, Orsi, és akkor a szülinapodra akartál, vagy a névnapodra, valamint a sütivel kapcsolatban kérdezni? Igen, igen, hogy megvan, hogy milyen édesütemény fog készülni, Kinderszel lesz a neve, de szeretnék egy sósüteményt is, és azt szerettem volna tőle segítséget kérni, hogy ő mit ajánlana egy ilyen édesüteményhez. Mennyi pogácsa. Még édesebben. Így van. Egy sajtos rudat. Figyelj, én valami köményeset, kömény sajtos, szerintem az de gyűlölöm a köményt. Fúj, de utálom sajtos. A köményt. Nem, most engem kérdeztél, ugye? Az én tanácsomra volt. Igen, de gyűlölöm a köményes sajtos. Köményes sajtos, vagy valamilyen burgonyás. Az is nagyon fő. Ez miért mondod, meg kömény, vagy azért mondod? Hát, kömény, hogy csak kömény. Mit köménykedsz itt? Ne köménykedjél már. De az jó egyébként, jó, jó. A Kinderszelet nagyon fincsi egyébként, nagyon sok helyen tolják. Na jó, van, beszéljétek meg ezt privátba, jó? Ja, jó, jó, jó. Okay. Mindenképp megfogjuk. Orsi, van egy szép ajándékcsomagod, és a nagy lehetőség, hogy 5-0-ra kikapjunk, gyerekek. 5-0-ra. Elég sokan jelzik, hogy kimondta az igent. Én nem a hallottam. Játékosunk, én se hallottam, de majd Anna ezt ellenőrzi. Challenge-et kérünk, gyerekek. Csak akkor, amikor már ennyien írják, akkor szoktuk ezt meghallgatni. Már késő a challenge kérésünk, de még bekérhetjük, mert a vezetőbíró engedő, hogy bekérjük a challenge-et. Én se hallottam, hogy Orsi kimondta volna, de az én esetemben nem jelent semmit, mert én tudok üveges tekintettel magam elé nézni fél úgy, percig. Úgy, mintha érdekelne a játék. Úgy, mintha egyrészt érdekelne. Igen, nem fog változtatni. Szóval a heten már elbuktátok. Micsoda, de pirítás. Jó, de hát nem akarjuk tőled elvenni az ajándékcsomagot, tehát ha a tényleg kivontad, csak akkor vesszük el, de akkor bejátsszuk úgy is, hogy hol volt az az igen. Én nem hallottam én se igen, se nemet. Lehet, hogy a hallgatók félre hallottak valamit. Hírek után eldöntjük, vagy meghallgatjuk, és akkor bejátsszuk. Egyelőre van egy ajándékcsomagod, jó? Jó, köszönöm szépen. Boldog névnapod, bármikor is lesz. Szombaton lesz, és köszönöm szépen, és nektek is további szép napot is kitartást. Puszi! Puszi! Ciao, ciao! Hello, hello! Köménye sajtos! Ne köménykedj már! Mit mondtak, hogy hol mondta ki? Ránéztem az SMS falamra. Egy-kettőnél nem szoktuk ezt megnézni, de amikor ennyien írják, akkor azért. Ez bajt jelent Orsira nézve, mert itt most van egy... Vagy sok az irigy írja egy hallgató, igen. Vagy tényleg kimondta, gyerekek, hát visszahallgatjuk, úgyis a tiltott szó van, akkor azt bejátsszuk, jó? És akkor megnézzük. Duna Harasztin is brutális tejköd van. Hoppá! Hallgatod, Sólyomszem? Hallgatja a Sólyomszem. De jó játék volt egyébként. Meglátjuk, teljesen rendben volt. Rámentél a településekre erősen. Igen, próbáltam kicsikarni egy igent vagy egy nemet, de hát nem jött össze. Igen, jó lenne, ha kimondtam a lenyek, azért 5-0-ra ne kapjunk. Én sem. Még holnap meghozhatod. Holnap is kidobunk, gyerekek, az 5-0, az nagyon nagy ruha. Ez kellemetlenebb lesz, mint a Ferő ellen az 1-0 a magyar válogatott. Nem, azért annyira nem. Mi azért vállaljuk. Az is igaz. Na jó van. 6 perc a pontosan 7 óra, mindjárt visszahallgatjuk, és jövünk a hírek után. Balázsék! Na. Jó van, lekevertétek a végét egy picit, vagy pedig itt nem, volt a vége a nótának. Jó, mert megmentettétek az életemet, mert már keresgéltem a megfelelő kést kint a konyhában. Én nem tudom, nekem így reggel Adél egy zseniális énekesnő, de hogy így korán reggel, nekem mondjuk így az életkedvemhez azért nem tesz hozzá sokat. Jó, hát az akusztikus gitár, igen? Nem 20, csak ja, igen, hozzá igen, nagy. Igen, de nem, az akusztikus gitár is 20, hogyha az akusztikus gitár, de rosszak jön kezében szól. Mindenem a farmerem, például az adal. Nem? Egy jó Johnny? Johnny? Hát? Aha, azért érted. Ott buzuki hangja szól. Hát ott vastagom. Na mi van a játékosunkkal? Mármint melyikkel? Ja, igen. Most meg van? Azonnal. Anna írt valamit. Mit írt? Most írja szerintem, mert még nem jött meg. Igen? Ne ajánlott értve. Szerkesztői üzenetben. Levelét megírta. Aha. Azt mondja, hogy nem mondta ki. Többször említette azt, hogy így van. De az nem az. De azt, hogy igen, azt nem. Most igen vagy nem, ne szórakozz. Ja, falra írta az Anna, na várja, falra írta, igen. Igen, ott van, amit ti is mondtok, tehát hogy nem mondta ki, így van. Tehát nem volt. Nem volt tiltott szó, akkor jól értettem, meg figyeltem akkor. Igazából azért erre, hogy meg te is. Jó fületünk. Tehát úgy aludtunk, hogy közben hallgattuk. Úgy aludtunk, hogy közben azért nagyon hallgattuk, úgyhogy nem volt erről szó. De milyen érdekesek a hallgatói hozzászólások. Van, aki például mérgelődik azon, hogy kik azok, akik feljelentgetik a többieket. Hogy milyen hallgatóink vannak, írja nekünk, írják többen, hogy mennyi nyálas nyalógép? Gyorsan írok már, mert kimondta. Na, ezek a beköpős, fejjelentgetős emberek, akik csak azért teszik ezt, mert másnak jobban megy. Pisti küldte nekünk. Ti is olyanok vagytok, mint a válogatott. Simán kaptok a pékek, kikaptok a pékektől, meg a szakácsoktól. Ki az edzőtök? Csak nem. Csak de. Ha a héten kikaptok 5-0 a szövetségi kapitányotok, Andy Lemon. Miért Mosserol hallgató hallgatót? Nem értem. Ezek hülyék? Kérdezi. A legszebb, hogy miután kérdezi egy másik hallgató. Visszahallgattuk, még most is megírja, hogy pedig kimondta. Igen. Tehát Anna visszahallgatta, bemondtuk, nem pedig kimondta. Igen. Azt mondják, hogy ez Avancsi volt, János, ez igen. Avancsi volt. De aha. Az Avancsiban az Adél énekel? Vagy ez nem is Adél, ez simán Avancsi egy másik. De szerintem ez nem Adél. Nem Adél. Nem az Adél énekel benne, nem. De sem már Avancsi. Tényleg? Akkor ő is utál. Akkor ő se. Akkor már ő se jó nekem reggelre. Jó? Topcsikának megüzenem, hogy azt hülyézd le, aki egy idős veled, öcsém. Hány éves Topcsika? Nem tudom, de hát hogyha ez érted, már ilyen kis kvaterkázós stílusban beszélgetünk így egymással, akkor érted, nem bátyámozom. Igen, uram bátyám. Igen, de abban igazam, hogy Avancsi volt. Én is addig benyaltam Adél, de nem. Nagyon Adélos a hangja. Én ez nem mindegy. Az Avancsinak. Aha. nem áll Adél. Kéne kell benne. Azért tökéletes hallgató, tolsz webkemet, Bazsi, muti már milyen ruhád van? Kíváncsiak, hogy mennyire vagy ma előre mutató, van-e valami újdonság a divatvilágában, érted? Mindig van valami. Mindig van valami kis nyalánkság. Audra Mae. Audra Mae? De szép név. Ő énekelt? Ő a énekesnő benne. Ő énekelt? Aha, igen. Azt mondja, hogy a Dél Audra Mae, érted? Így hogy van. Áthallásos. Na mit tudtál? Jó, hát nem tudhatsz mindent, János, te se. Hát most... De most nem volt Adélos a hangja? Most őszintén, nem volt Adélos? Adélos volt. Na, Adélos, és akkor elengedett. Csak hogy haladjunk, igen, tovább. Csak hogy lapozni tudjunk tovább. Jó. Mit szóltok a kolbász élmény parkhoz, Feri, te ennek biztos örülsz? Ez most már évek óta van, egy kicsit későn csaptatok le rá, ugye a Csabai Kolbász Fesztivál nagyszerű rendezvény, most hétvégén várja szeretettel a látogatókat, óriás koncerteken, mielőtt megkérdezed, nem megyek, nem leszek most, és csináltak egy nagyon jó élményparkot, ahol a csúszda is kolbász. Nem, mondod komolyan. Esküszöm, fie, óriási dolog, nézzetek rá az interneten, keressetek képet, az összes olyan játékot, amivel egyébként a gyerekeink szívesen játszanak, tehát a libikókától kezdve, minden kolbász, még a kerítés is na. Miért nem te vagy az arca? Mert nem tényleg kellett neki. De kellett volna neki, mert én azt gondolom, hogy... Én a Csabai Kolbász Fesztivál arca szoktam lenni. De nem de sok nem. Egy Csabai Kolbász tematikájú élményport. Nem kellene sok, hát abból él Békés Csaba, érted? Uh-huh. A jó tótok, a szlovákok, mindenki óriási jó kolbászokat csinálnak, világhírű az egész. Miért ne lehetne egy, a gyerekbe ivódjon bele, érted? A kora gyerekkorától kezdve, hogy a kolbász meg a hurka. A makói, mert ez meg hagyma tematikájú lesz majd? Egyébként nem tévedsz, ugyanis a makói élményfürdő hagyma alakú. És a kalocsai meg paprika? Paprika, persze. Ott még nincsen egyik se, de majd ha csinálnak, akkor ott is az lesz. Miért? Szerintem a ez Palaton felüldik meg Mészáros. Ott is a húsipar dominál. Nem, például mindig jó, ha valamilyen épül, nyilván nem azt mondom. Tehát itt azt látom, hogy erdei sétálóutat adnak át, igen. Meg rekordtán, futópályát, rendezik az őrtelőt. Tehát ez baromi jó, mindig jó ilyet hallani. Kolbászéból van a rekordtán. Tematikájú élménypark, meg kolbászból van a hinta, meg a kerítés, meg az óriás csúszdal. Én azt gondolom, hogy a kolbászért, mint húsipari termékért, a Feri annyit tett az elmúlt években, hogy neki járna az, hogy lennie. Hogy lennie, legyen ott egy képen. Így van, legalább. Így van. Aha. De nem most komolyan. Vagy pedig olyan típusú játékok, amikbe Feri valamilyen szinten bele van applikálva. Tehát mit tudom én, jön a hullámvasút, vagy a viharvasút, és egy hatalmas kitátott szájú Rákóczi Ferenc fejbe megy be a kisvasút. Érted, kinyílik a szája, és így bedübörög egy kisvasút a gyerekekkel együtt, és akkor sikítoznak együtt, hogy jaj, eltűnünk Feri bácsi szájában. Szerintem Ferinek ez járna. Hát főleg, hogyha már igen, a tematika véleményben futópálya is lesz, tehát akkor meg főleg is akkor az egy ilyen tekeredő kolbász meg tudnák oldani. Futópálya, hogy rögtön is lehessen dolgozni? Persze, hogyha sokat a felesleges teszel, akkor jól elindulsz, és akkor megcsinálod. Én magam egyébként az élményparkban még nem voltam, de egy ismerősöm jött, és azt mondom, te ebben az élményparkban élsz? Nem, ebben az univerzumban. Van, ez az én univerzumom. És ugye az van, hogy a gyerek, akivel ő volt, irgalmatlanul élvezte a dolgot. Tehát, hogy jó, mert különleges, nem a megszokott játékok vannak, illetve a megszokott játékok, de egy kicsit a kolbászra van ráhúzva az egész. Tök jó. Te nagy. kicsit ilyen Charlie és a csoki gyár, tudod, minden a csoki körül forog, itt meg minden a kolbász körül. Minden kolbász. De tényleg minden városnak lehetne ilyen egyébként, nem? Tehát, hogy egy csomó városnak van egy nevezetessége, meg az, amiről te megismerettél, hát akkor ott ahhoz hasonló vagy típusú élményparkokat, fürdőket, szabadidőközpontokat kellene kialakítani. Tök jó egyébként, hogyha legközelebb Béke Csabán vagyunk kitelepülésen, menjünk el mindenképpen. Mondjuk én majd csak átszázom magam, vagy valahogy majd csak titokban megyek el, hogy a vegánok majd megkeresek. Kolbászra. Tényleg, te lecsúszhat, te bemehetsz egy kolbász élmény parva? Te lecsúszhatsz a kolbász, a kolbász csúszdán? Két ilyen láncszóró van a kapunál. Téged ott megfeszítenek. A vegákat elégetik. Valamilyen védőöltözetben esetleg. Igen, de nézem ezt a parkocskát. Jó lesz ez. Most már látok itt ilyen hát nem is látványterveket, de egyelőre ugye ez egy meglévő park, amit felújítanak. Tehát ugye ez már egyébként létezik, meg funkcionál, és ezt akarják most majd még egy kicsit jobban felújítani. De nagy. És elturbozzák. Lesznek majd, hogyha a kolbász nunchakúval bűvészkedő nyinyák is. Igen, és karnyelő helyett ilyen kolbász, hosszú kolbász jelő verseny lesz. De tényleg minden a kolbászra épülne. Tehát a ninják tényleg kolbásszal hadonásznak, a 48-as huszárok kolbásszal vívnak. Tehát nagyon privilegium, minden a kolbászra épülne. Igen, a vasorúbában egy ilyen kolbásznyelű seprű repül. Igen. Biogabit, mit csinál egy ilyen parba, Gábor? Tehát ja. Ő ott elfüstölne, mint az ördög. Bemenne, és körbejárna egy ilyen szentelt víztartóval, és minden. És azt mondja, hát tényleg, jön, akkor kérdezzük meg, ma nem lesz egyébként. Nem lesz maga, ugye nem lesz. De majd megkérdezzük, hogy mit szól ez, hogy már itt tart a kolbász lobby, mert nyilván ez a kolbász. Hát csináljanak a nem tudom, búzatöret lobby, meg csináljon egy ilyen bulgur élményparkot, tessék. Most lehet. Bulgur élménypark. Lehet, lehet jönni, érted, nem kell ezt idigyelni. Mindenki szeretettel vár a Csicsóka park. A Csicsóka park, tessék, szép kis zöldség, azt a kabból. Igen, szerintem ez jó, ez jól hangzik. Ja, hát most figyelj, ősz van, tél van, ilyenkor ott minden erről szól, minden hétvégén disznóvágások vannak, csinálják a jó minőségű élelmiszert, az emberek nincs tele ilyen vacakokkal, amit érted, mindenbe belelaknak már, ennyi. Tök jó. Dizájnőr, van kolbász múzeum, kolbász udvar, óriások konyhája, tehát hogy te mindenhol ott vagy, Feri. Fél év. Aha, fél év. Akkor gondolom nincsenek állandó kiállítások, csak fél évesek. Időszakos, illetve az van, hogy a belépője egy mellé a kiállítási tárgya. Egyébként igen, utolsó lap, lehet mindenki vihet haza minden. Tényleg időszakos kiállítások vannak. Nem ilyen régi disznóölő szerszámok vannak, a régi perzselőt, amit még tekerni kellett, fatüzelésű volt, ilyenek vannak a kiállításon. Jó, a múltba egy kicsit el. Vizes boxeres kolbászverseny lesz? Vizes boxer? Hát a vizes pólós a női, ja, ugye. Ez a vizes boxeres kolbászverseny. Hát szerintem most körülbelül 1000 csapat nevezett a szombati nagy töltésre. Azt meséltem nektek, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt, hogy ott az szokott lenni általában, hogy ugye 9-8 után indul a gyúrás, 9-kor vannak komplett csapatok, akik fekszenek az asztalon csatak részegen. Tehát, hogy már a világát nem tudja a fele brigád. Óriás mulatás van reggeltől, ahogy megnyílik a kolbászgyúró bajnokság, hát, úgyhogy nagyon-nagyon komoly. És nekik fog majd ez a kis élménypark egy ilyen utánpótlás biztosítani majd a gyerekek részére. Igen, márciusban, mikor itt már nagyon hiányzik. Itt a finom kolbász ízű vattacukor, ugyanitt fagylalt, szintén hasonló karakteres ízekkel, várja a kedves gyerekeket. Tényleg, azt is meg kolbászos fagyi. Az. Hát miért ne lehetne? És ilyen balkéző, ilyen tepertő, meg ilyenek ezek bekúszhatnak, vagy csak kolbász? Nem, hát egy kolbászfesztem van, tepertő, cigánka, hurka, minden. Na jó. Jó, nem mondd tényleg, te hogy legyél az arca ennek egyébként, tényleg. Gyerekek, ha nem csinálunk valamit ezzel a meleggel, amit van a stúdióban, fölmondok. Dobd ki csúlyt az ablakon, akkor ki az ablakon. Nem tudod kinyitni. Nem tudod, mert ott van. Nem megy a klíma, 28, én nem tudok itt dolgozni. Tehát én vártam heteket, tűrtem csöndben, de most már nem bírom. Tényleg, én nem tudok így koncentrálni. 30 fok van a stúdióban. Minden ablak nyitva, nincs kereszthúzat, a klíma nem működik évek óta, vagy mióta itt vagyunk. Nem tudom, mi a baja. Nem, egyszerűen nem lehet bekapcsolni, nem működik. Ne, azért nem, mert kint a hőmérséklet nem engedi, hogy működjön. Van. Tehát van működő klímánk, nyáron működik, de hogy... Akkor hozunk egy split klímát. Egy mobil klímát. Tegyünk be egy mobil klímát. Nem, gyerekek, tényleg valami a lábamból egy ilyen mély nyomó, hogy sugározza a 43 fokot. Zsűrű, vissza meg és fújjad. Fújjad a hátát. Itt ülünk három hosszú ujjúba, ami vékony egyébként, de már lemenni nem tudom. Nincs melegetek? Á, de. Iszonyatosan meleg van. Picit közelebb ülök az ajtóhoz. Pici illóolajat hozzunk be, kicsit egy dobjuk dobjunk még a kályhára, és vizet, és kezdjük el egymást csapkodni. Csapkodjuk mindenféle növényekkel, érted? Nagyon szép itt a buxus bent a stúdión belül, és csapkodjuk egymást ezekkel a növényekkel. Nem, tényleg ledobnám a textil, de már nincs alattam semmi. Na mondjuk egy közlekedési hír gyorsan, csak valamit csináljunk ezzel, nem tudok koncentrálni. Az íze kedvéért mi a helyzet? A 21-es főúton Jobbágyi után a 20-as kilométer közelében egy kis terautó szalagkorlátnak ütközött, a kétszer kétsávos szakaszon a 60 felé vezető belső sávot lezárták. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Időjárásunk? Az nagyon jó lesz. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Szaldó ZRT támogatja. Szaldó.hu. Annyira így vennék egy ilyen blokkot, reggelink, kávénk, téli gumink, autónk, lakásunk, cserepünk, telkünk, könnyű szerkezetű faházunk, függönyünk, tévénk, mikrofonunk, fogsorunk, utazásunk, áramszámlánk, fűtésszámlánk, klímaszámlánk, és ez így menne. Na, mit szóltok a német Kristóf történetéhez? Olvastátok? Hát ez igen. Tipikus magyar, most tényleg lehet mondani szerintem. Figyelj, szerintem van ebben minden egyébként, mert hogy én elolvastam azért ezt a történetet és a színház reakcióját is egyébként, és hát ugye arról szól a dolog, hogy ő nem tudta, elvileg nem tudta, hogy kirúgták. Ugye, most tudta, én idáig jutottam el, hogy nem tudta, bement, és hát saját maga jött szembe saját magával. Igen, ugye érdekes a történet, mert hogy ő bement egyébként, és ugye játszik egy darabban a játékszínben, illetve pontosabban játszott a Primadonnák című darabban. És ugye bement, hogy ő még játszott a darabban, és akkor vette észre, elvileg akkor vette észre, hát aztán ugye a színház nyilatkozata is érdekes, hogy már bent van. Hogy bent van. hogy már bent van, már itt korábban, vagyok. Igen, már korábban ő beért. Igen, akkor vette észre, hogy bent van, ugyanis egy kollégája már az ő jelmezében jött vele szembe, mire Kristóf megkérdezte tőle elmondása szerint, hogy minden oké. És sok sikert kíván neki, mert hogy ugye a kolléga pedig már egy jelmezben éppen várta, hogy színpadra hívják. Tehát ez nem egy kellemes formája annak, hogy te megtudd, hogy ki vagy rúgva. Aztán persze nyilatkozott a színház, aki elmondta, hogy ez egy felújított darab, már nem hívták olvasópróbára, már nem volt, tehát már nem írták ki a szerepét, igazából a honlapon megjelent oldalra, tehát ő már ezt tudhatta, kvázi tulajdonképpen azért ment be, hogy egy kicsi botrány legyen ebből, és így derüljön ki az ő kirúgása. Kristóf meg azt mondja, hogy ő nem akart szerződést szegni, neki még nem mondtak föl, ő bement a színházba, de nyilván azért ő ezt már tudhatta, hogy már más játssza a szerepet. Most egy ráutaló magatartással, hogy egyébként már szereposztásban, ha neked nem szólnak, tehát jössz be, vagy jövünk be holnap, érted, és egyébként nem szóltak, de már itt ül egy új stáb, akkor te mit csinálsz? Bejövök, és itt van már a dombi a helyemen. Igen, ott ülöd, érted? Akkor... De én ugyanígy itt ülök. Te ugyanígy ott vagy. Én meg bejövök, és... Jó, most nem akarok igazságot tenni Németh Kristóf meg a játékszín között egyébként, hogy... Hogy ki szólt, és ki nem szólt. Igen, hogy most itt valójában... Hogy valójában mi történt, hanem igazából az érdekes kirúgásokról, illetve megalázó kirúgásokról szeretnénk egy kicsit beszélni, amikor te megtudtad, vagy hogy tudtad meg. Ugye hát korunk azért sajnos nagy munkai morrájához ez hozzátartozik a vállalati kultúrához, hogy nem mindig közlik úgy, ahogy azt közölni kellene. Ugye? Tehát ez sajnos nem épült be a vállalati kultúrába itthon, hogy behívjanak, leültessenek, elmondják, hanem rossz ajánlatot kapsz, megzsarolnak, úgy tesznek utcára. Szóval sajnos hát ez hallunk, nem egy érém történet. Tehát, hogy amikor valakit úgy rúgtak, hogy nem érvényes a belépőkártyája, hogy már nem tud bemenni. És nem tudsz belépni a gépedbe. Szörnyű, kellemetlen, megalázó helyzet, és az egyébként még a jobb, amikor mondjuk a kártyád nem működik, és csak te szembesülsz ez az egész szituációval, de amikor mondjuk sokak szemmel láttára történik ez a dolog, meg sokan látják, sokan tanulja annak, hogy téged nagyon csúnyán megaláztak, az már kellemetlen. Mert az egy ilyen magányos történet, amikor odamész az automat, vagy odamész a beengedőrendszerhez, oda rakod a kártyádat, és akkor pirosan villan fel, és nem enged be, akkor csak te veszed a lapot. De amikor ott vannak mások is, akkor az nagyon kellemetlen tud lenni. És akkor még szólsz is, hogy figyelj, nézzétek már meg a kártyámat, nem működik, és így az IT szektori lehajtja a fejét, hogy nem csak az nem működik. Igen. Bemész is, ha valaki már ül az asztalodnál. Igen. Igen, ez egy érdekes történet. Az is érdekes, hogy szembe jön veled azért a színpadon. Aha, mondjuk, ha tudtad, ha nem tudtad, azért ott van a másik. De az is egy döbbentes történet. Ez ilyen. Vedd le a jelmezemet, haver, hova? Szöksz a jelmezemet? Nem, én játszom darabot. Dehogy játszom darabot, és két primadonna hátul verekszik. És a felügyelő csak azt látja egyébként, hogy ő már színpadra szólítaná a következőt, ugye, mert neked már ott kell állni takarásban a színpadra lépésed előtt néhány percet, de azt látja, hogy a két főszereplő nem tudom. Így van. Iszonyatosan birkózik, nyilván ez nem történt meg. Minden esetre szórakoztató. Az új Otellót várjuk a színpadra. Az új Otellót kérjük a színpadra. Igen, kérem, jöjjön meg hát. Nem a régi, az új. Itt vagyok, nem? Nem, az újra gondoltuk. Igen, iszonyatosan birkózik saját magával. Jó, hogy mi történt, nyilván ez a színház és a Kristóf dolga. Minden esetre arról azért lehet beszélni, hogy kit milyen megalázó módon rúgtak ki úgy, hogy emberszámban nem vették, vagy legalábbis vicces volt. Utólag már vicces, akkor nyilván kevésbé vicces. De amikor ez megtörtént, akkor te is néztél nagyokat, és álltál a bejáratnál, a nem működő kártyáddal, vagy ültél a főnök irodájába, aki egyszer csak úgy közölte veled, vagy tényleg megláttad már a másik munkaerőt, hogy nagyban serénykedik a te asztalodnál. Nagyon kemény. És vissza a te hűtődből a te kajádat, és bratizik a kollégákkal. Hát azért nem egy ilyen történet. Én egyszer keveredtem egy ilyen szituációval, de ott igazából miattam rúgtak ki valakit. Egy gyártásvezetőként alkalmaztuk egy ilyen kis tévés vállalkozásban, és az elődöm akkor reggel tudta meg, hogy én vagyok az utódja. És azért volt szörnyen kellemetlen az egész, mert aznap nekem kellett vele mennem egy kört. És elvinni szépen a kis betákat, átvenni ugye az egész munkát, kit kell keresni, hova kell menni, stb. Hát életem egyik legkellemetlenem 8 órája. Dumcsisztatok. Aha, sokat. Nagyon sokat és nagyon jó hangulatban. És mindenhol bemutatott, mint az ő utódját, és nagyon vidáman. Szegény, nagyon sajnáltam egyébként, mert nagyon kellemetlen volt. Gyakorlatilag ilyen költséghatékonyság miatt váltották le őt, és alkalmaztak engem helyette. Te egyet pénzére elvállaltad, vagy gyakorlatilag mi? Igen. És a végén azért, mikor elváltatok délután 4-kor, nem volt egy ilyen kérdés, hogy mennyivel mentél alám, te rohadék? A negyedét. A főnöke volt egyébként, hogy a vállalkozásnak a tulajdonosa, vezetője volt, az, aki úgy döntött, hogy egy picit olcsóbb megoldást választanak, még hogyha mondjuk szakmai szempontból nem is volt ez a lehető legjobb döntésük, de te mondom, reggel tudtam meg, és aztán beültem szépen az ő autójába, nem is céges autó volt, az ő autójába, és akkor így szépen egy körbe mentünk így egymásra. Nem, az nem lehetett egy nagy beszélgetés, tehát gondolom nem jutottatok el a telefonszám cseréjét. Nem, és a végén a készfogás sem volt nagyon őszintén. Igen, így füstölt a kezetek, és csak szorította, te is szorítottad, ő is szorította, és csak hosszú percekig szorítottatok egymás kezét. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk, nyilván sokan jártatok már sajnos ebben a szomorú helyzetben, amikor tényleg az ember egy heti beosztásból és kis túlzással tényleg tudja meg, hogy ő már akkor valószínűleg nem kell a jövő héten, ahelyett, hogy leültek volna vele megbeszélni. Úgyhogy ilyen típusú kirúgásokra vagyunk kíváncsiak, amikor a főnökben nem volt annyi, hogy leüljön az alkalmazottakkal, hanem más jelekből kellett nektek összetenni azt, hogy hát mi is történt valójában. Jó, 0623111111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Balázsék! 3:48 lesz pontosan 2 perc. Szóval álló mindenkinek, óriási köd van, úgyhogy figyeljetek, mert nagy köd van, igen, szép volt. M5-ös bevezető az áruházaknál csatta belső sávban, emiatt van dugó, és van még egy, ami talán friss lehet. M0-áson most történt baleset az Alacskai kútnál, az M3-as felé a külső sávban, kamionkotra, Nizzán Navara, hatalmas a köd ott is, úgyhogy óvatosan menjen mindenki. Az M3-as metró pedig Újpest központ és Árpád híd között nem közlekedik jelenleg, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak a kedves utasok. Ez már teszt. A felújítós teszt? Szerintem nem, ez csak az átlagos megszokott, ami miatt történik a felújítás. Ez csak a napi üzletmenet. Írták, hogy Jani, ez sem Adél volt. Mit akarok mondani, hogy én nem... Jó, ez a Madonna, nem? Nem tudom, hogy vagytok vele, de így korán reggel ezek a régi Rihanna számok engem már nem pörgetnek. Ugye? Hogy valahogy nekem se. Ezek a Bonnie Tyler dalok nem. Jaj, ne. Nem igazán működnek. Na, szomorúan vidám a témák, amivel foglalkozunk igazából. Most már nyilván ezek megszépülnek, de ugye német kisok ügyéről beszélgettünk, aki úgy került ki a játékszínből, az ő állítás, ez nyilván más mond a színház is, hogy furcsán rúgták ki, bement, és a saját szerepe szembe jött vele beöltözve, primadonnát játszik. Nyilván tudta, mert közben meg a színház is nyilatkozott, hogy hát azért már most hát hónapok óta fent van az új szereposztás, meg nem hívták olvasópróbára, vagy felújító próbára, de azért a Kristóf bement, hogy szembesüljön azzal, hogy ugye tulajdonképpen itt nincs rá szükség. És arról beszéltünk, hogy nyilván mindenki élt már át olyat, akinek hosszabb, rövidebb munkaviszonya volt egy céggel, bár nem kívánjuk senkinek, hogy úgy rúgják ki, vagy úgy távolítsák el, hogy furcsa legyen, és hát, hogy is mondjam. Ahol nem működik ez a váltott szereposztás, Kristóf, hát mondjuk. Igen, tehát nincs meg még az a vállalati kultúra, hogy valakit leültesél, emberszámba vedd, és 5 percet szánjára az életedből, ami azért nem megterhelő, és úgy rúgt ki, vagy úgy mond el neki, hogy érezze azt azért, hogy ez mégis egy kellemetlen pillanat, meg életének egy nehéz pillanata, de legalább emberszámba van véve. Hello, Anita! Jó reggelt, sziasztok! Trónokharcás csak... hír? Nem, közülünk 5 rúgták ki a legtöbbször, utána. Nem, engem egyszer rúgtak ki életemben először az előző rádióban, ahol dolgoztam, és annak és olyan története volt, hogy megcsináltuk Happy Andrével az adást pénteken. 10 órakor kész voltunk, nagyjából átbeszéltük, hogy akkor hétfőn mivel várjuk majd a hallgatókat. Kellemes hétvégét kívántunk egymásnak, autóba ültünk külön-külön, és mindenki elindult haza. És SMS-eket kaptam út közben, meg telefonhívásokat, de az én telefonom akkor valami miatt nem csörgött, tehát nem vettem észre, hogy hívtak, már majdnem hazaértem, amikor láttam a nem fogadott hívásokat, meg SMS-eket, hogy menjünk vissza, mert a főnök szeretne velünk beszélni. És annyira megörültem ennek a hírnek, mert rögtön az ugott be, hogy végre megkapjuk a várva várt fizetés emelést, amit már 1 éve ígérgetnek, és megérkeztünk, és akkor mondta a kedves főnök tulajdonos, hogy hát akkor gyerekek, köszönjük szépen, de hétfőtől már nem ti ébresztitek a hallgatókat, hanem egy más. Anita Endre helyett más jön. Ez a jó hír, ha rossz pedig az, hogy helyetted is. Na jó, de figyelj, visszahívott, emberszámba vett, legalább a szemedbe mondta. Igen, ő mondta, nem úgy tudtad egyik. Meg, hogy te bementél, vagy reggel mentél, és már 6:30 kezdett a másik csapat. És volt egy papírdoboz ráírva Anita. Igen, tehát nem csomagolták össze a cuccodat, tehát aki például csak, nem jobb érzés. Tehát akinek például új munkavédelmi cipőt rendelnek, és biztatták, hogy nyugi, neked csak azért nem rendelünk, mert nincs a méretedben, mert akkora a lábad. Majd hétfőn megjöttek az új cipők, és ott volt a felmondó levele, mert ilyen SMS-ek vannak. Tehát a tied azt gondolom még egészen kultúrát, hogy visszahívott a főnök, a szemedbe mondta, nem? Tehát a mai vállalati kultúrát ismerve, ez még egyébként egészen emberi. Oké, hogy hirtelen és gyors, de legalább face-to-face leültet emberszám, ez adhatott volna levelet, elküldhetett volna e-mailben. Jó, az mondjuk kicsit fájt, hogy voltak, akik a rádióban tudtak erről a váltásról. De ő nem szólhat. Nem szóltak. De a mi munkánk olyan, hogy sosem engednek, tehát mi azért dolgozunk már lassan 20 éve médiában, akit a médiából eltávolítanak, az úgy teszik, hogy már ne tudj utána azon a helyen mikrofon mögé ülni. Tehát ez egy bevett szokás, hogy ne a műsor előtt mondd el, hogy gyerekek kirúgtak, és még okozzál büntetést a rádiónak, meg mondd el a véleményedet, hanem kapcsolt ki magad adásba, hogy gyere ki. Na akkor hagyd először őszintén a műsorban. Tehát ez egyébként a szakmánk velejárója, hogy azért mi is hagytunk már el pár munkahelyet így vagy úgy, és soha nem műsor előtt. Tehát ez mindig műsor után tudod meg, és utána már nem engednek vissza a számítógépet, a mikrofon mögé. Tehát a helyedre. Tehát mondjuk a cégen belül van az új ember. Neki már szólnak nyilván, hogy figyelj, hétfőtől te vagy. Most ő menjen oda hozzád, és mondja azt, hogy hát Anita, ha vagytok annyira jóban, akkor szerintem igen. De nem ha megvan az a jófajta kollegális kapcsolat, akkor legalább egy kacsintással, hogy figyelj, de nem készülj fel, hogy ne es pofára. Figyelj, nézd rám minden reggel. Nézd rám minden reggel. Ha kacsintok, érezd, hogy baj van. Itt az jó, ennyit nézd, vedd fel a szemkontat, reggel jövök be. Jó. Megy egy kacsintás, és balra kicsit kirakom a nyelvem, akkor tud, hogy úgy mondd el a híreket, hogy last one. Ha Balázs kacsint, akkor menj ki a WC-be, és vegyél fel egy harisnyakötőt. És szóljak a férjemnek, hogy később. Vegyél fel egy combfixet, egy harisnyakötőt, igen. Nem, azon egyébként vagy ha felhívlak, akkor érezd, hogy nem az érdeklődés miatt van. Nem is tudod a számomat. Ez is igaz. Addig örülj, amíg nem tudom. Ha már még rossz, ha én már felhívlak. Bár nem én vagyok a főnököd egyébként. Ez így igaz. De azon el szoktam gondolkodni, amikor reggelente jövök, és nem működik kinn a sorompó ott a parkolónál, hogy akkor már néha megfordult a fejemben, hogy most kirúgtam. Mondjuk ez már a masszív szegény paranoia. Nem, csak lemerült a távirányítóba az elem, Anita, cserélünk bele. Lejön a lift. Nem, nyílik az ajtó, told meg, ezt nem húzni kell, ezt tolni kell. Jó, hát figyelj, az ember sokszor kirúgják, akkor már a munkahelye mindig egy kis összecsomagolt kis szedben várja igazából, hogy megtörténjen a dolog. De nagyon durva SMS-ek vannak. De ez a mostani brigád. Dal történt. Tehát, hát akik most ülnek bent, előtte ti voltatok. A kollégáitok, igen. A Csabiék, igen. Volt kollégáitok. De ez nem az ő hibájuk. Én is ültem. Nem az ő hibájuk. Nem az ő hibájuk. Szóval sem mondtam, hogy az ő hibájuk. Én is ültem be úgy reggeli műsorba, hogy pénteken még valaki más vezetett igazából. Igen, de ő azt tudta. Tehát őt arra felkészítették. Akinek ti a helyére jöttetek, például itt az Ákos tudta. Így van. Az ő mandátum addig szól, amíg ti nem jöttök. Igen, ővel közölték, hogy egy bizonyos ideig terjed, és utána jövünk. Ha nekünk is mondták volna, hogy csak addig, amíg Csabiék nem jönnek, akkor azt mondom, hogy oké. Eddig szólt a szavatosság. Na jó. Kicsit fáj még. Nézd a kacsintást, jó? Igen. Figyelj, ennyit tudok mondani. És balra a nyelv, tehát jobbra nyelve más, balra a nyelv. Jó, figyelek. Holnaptól figyelek nagyon. Oké. Na, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, a szitu a következő, gyár létszám leépítés, a műszakvezető azt mondja, nagy vidáma megy végig a sorokon, és közli hatalmas mosolyal az embereknek a rossz hírt, és látszik rajta, hogy élvezi, amit csinál, ki kellett rúgni ilyen embert, majd egy hét múlva őt is menesztették, kíváncsi lettem volna, hogy milyen arcot vágott. Vidáman reggelizünk, amikor a főnök azt mondja az egyik munkatársnak, neked holnapra már nem kell reggelit pakolnod, csak hogy milyen durva kirúgások vannak egyébként. Reggeli közben, hogy te már ne pakolj. Neked jó étvágya, te már ne pakolj holnapra reggelit. Úgy tudtam meg, hogy ki akarnak rúgni, hogy egy hölgy jelentkezett az én pozíciómra, és a főnök az arcomra rővel kérte, hogy hívjam be az állásinterjúra. Megnéztem az álláshirdetéseket, és tényleg meghirdette a helyemet. Azóta természetesen már nyilván nem dolgozom ott. Engem azzal az indokkal rúgtak ki, hogy nem mosolyogtam, miközben takarítottam az óvoda udvarát. De már aznap természetesen be volt töltve hát az álláshelyem. Te van már. Mit szólnak a gyerekek? Érted. Valaki ott egy anyanyuka, oda akarja járatni a gyerekét, benéz az udvarra, és azt látja, hogy nem mosolyogva takarítják az udvart? Jó, hát nyilván ezt tudod, ez a kifogás, tehát hogy valahogy meg kell indokolni. Mennyi ostoba. 15 éves csoportos leépítésnél könyvelési hiba miatt többen hamarabb kaptak végkielégítést, mint az A4-es lapot. Reggel jött az SMS, de csak délelőtt hívták be őket, Zsoci. Aha. Mi van? Igen. Így volt. Így. Onnan, igen. Aztán onnan tudtam meg, hogy kirúgtak, mikor a munkahelyemre érve látom, hogy a tolmácsom az álláshirdetéseket bújja be, Egy nap egy nagy cég igazgatója adott a titkárnőjének 69 darab felmondó levelet, hogy ossza ki leépítés céljából, ő addig elmen nyaralni, mikor visszajött a titkárnő, mondta, hogy kiosztotta őket. Erre az igazgató mondta, hogy oké, akkor itt van most a 70. felmondás is, ami egyébként a titkárnője Perec küldte nekünk. Fizetésem érkezett, kaptam SMS-t, furcsa volt, mert szinte két havi bérem érkezett egyben. Felhívtam a központot, hogy valamit elnéztek, de mondták, hogy nem, nyugodjak meg, jó az így. A munkaviszonyom megszűnésével kapcsolatos az összeg. Megelőzte a pénz a bejelentést. Azért ez is milyen könyörtelen, nem? Hogy még te telefonálsz, mert azt hiszed, hogy elnézték, és nem. Azt jól küldték. Laci küldte nekünk. Engem nem rúgtak, én mondtam fel, az utolsó napon szerveztek csapatépítő bulit. A főnök mindenki előtt jelentette ki, hogy nekem már nem muszáj megjelennem. Nem volt jó érzés. 18 évet húztam le. Most meg már mást kívánok a főnöknek. Amerikai multinál előző pénzügyi igazgatónak arra kellett bejönnie reggel, hogy a helyén a mérgarázsban bizony áll már egy másik autó. És akkor még csak bosszankodsz, hogy micsoda hülye, hát nem látja. Szerencsét, amikor feljött rá, kérdezi, gyerekek, baj van, mert valaki beállt az EM-re, akkor a New Yorki főnök bemutatta neki az utódját mindenki előtt. Irgalmatlan kínos volt. Nem, az már nem a te helyed. Aha. Képzeld el, hogy így tudod meg. Sofőrként dolgoztam egy szombati nap, behívott a főnök mindenkit karbantartással, délután, mikor végeztünk, behívott az irodába, és közölte velem, hogy ki vagyok rúgva, a munkát azért még el kellett dolgoznom. Higgyétek el, Ausztriában sem jobb a helyzet. McDonald'sban dolgoztam, az egyik kolléganom bejött dolgozni szilveszter napján, a főnök ledolgoztatta vele a műszakot, majd közölte, hogy jövőre már nem kell jönnie. Boldog új évet kíván neki mindenki, és boldog karácsony. Jó, bulit egyetek, higgyatok, mégiscsak szilveszter van. Igen. Én egy cukrászdában dolgoztam, jött a karácsony, azt mondta a tulaj, hogy zárva leszünk 24-én. Két nappal szenteste előtt közölte, hogy mégis kinyitunk, dél helyett 3-kor zártunk, utána szívélyesen közölte, hogy többet nem kell jönnöm, így indultam neki a karácsonynak, és az új évnek nem volt olyan szép az ünnep. Én azt a mondatot hallottam, higgyétek el, igaz, nem tudjuk, mi lesz a brigáddal nélküled, de hétfőtől megpróbáljuk. Jaj. Ezt ő ilyen vigasztalásnak szánta. Gyönyörű mondat, igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, téged hogy rúgta ki? Én a másik oldalon voltam, én HR-es voltam az egyik nagy mobilszolgáltatónál, és ott volt egy olyan történet, nekem kellett előkészíteni a felmondásokat. Épp szerettem volna kinyomtatni az egyik köteget, amikor tönkrement a nyomtató. Az informatikusok közül hívtam segítséget, a kolléga megjavította, és mondta, hogy tesztelni kéne valamit, valamit küldjek rá a nyomtatóra, és akkor a nyomtatóból az ő felmondása jött ki. Atya úristen! Atya úristen! De ez tervezett volt, vagy véletlen? Ez csak... véletlen volt, és az volt a szerencsém, hogy én kaptam el hamarabb a papírt, ami kijött a nyomtatóból, gyorsan elnéztem, mondtam, hogy rendben van, jó a nyomtató, köszi, és akkor utána szegény másnap kapta meg végül is az aláírt papírt. Atya úristen, kézed, ha ott észreveszi. Mm. A jó hír, hogy kiválóan működik a nyomtató, hogy látom. A rossz hír, most olvasom, ki vagyok rúgva. Köszönöm szépen. Lehet, hogyha akkor ott észreveszi, akkor nyomtathattam volna a sajátomat is. Valószínű, hogy nyomtathattad volna a sajátomat. Küldjetek rá valamit, egy tesztet? Igazából mindegy is, hogy mit. Ezt mondja, felmondás. És gondold el, hogy egy filmmel megjön a saját felmondásod. Szegény, igen, hát ez nem lehetett könnyű. Te még ott dolgozol egyébként? Nem, azt már egy jó pár éve abba hagytam. Kirúgtak? Nem, én mondtam föl. Volt, hogy kirúgtak engem, de a standard történet volt, tehát mondta a főnök, hogy menjek már be az irodába, elintett két papírt, választottam és eljöttem. És hogy HR-esnek előtte maga helyett fel kell venni valakit, hogy legyen HR-es? Vagy először kirúgják, aztán keresnek HR-est? Vagy neked pótolnod kell, az az utolsó megbízásod, hogy pótold saját magad? Nekem nem kellett. Nekem azt mondták, hogy inkább írjam a lehet, váljunk el békével, csak gyorsan. Hát ez még a kultúráltam. Köszi, hogy elmondtad. Nincs. Hello. Azért ez milyen kemény, hogy a fénymásolóban megérkezik. Jó, a legdurvább akkor is a munkavédelmi cipő. Nyugodj meg! Az. Neked azért nem lesz, mert túl nagy a lábad. Ne viccel, hogy ne. Most még nem látod ott a tiédet. Jön az, jön az. Neked gyártató. Így van, 46-os a lábad, ne aggódjál, és akkor hétfőn bemész, várod az új cipőt, és nincs, hogy kirúgnak. Szegények, Istenem, azért ez milyen kegyetlen. Na jó, hát és még rengeteg SMS, rengeteg Viber hozzászólás, hát sajnos igen, gondoltuk, hogy a vállalati kultúra azért ebből a szempontból legalábbis nem sokat javult Magyarországon, hihetetlen kirúgási történeteink vannak még, de hát sajnos mennünk kell tovább. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megosztotta ezt az egyébként nem kellemes élményt velünk, mert hogy azért ez nyilván akkor borzasztó, aztán az ember túllép rajta, és utána már nyilván könnyebb, de azért akkor, amikor ez megtörténik, ez baromi megalázó lehet. Na, még még egy SMS, csak egy utolsó, csak hogy ki hogy gondolkodik. Van, aki egyébként perverziót csinál ebből. A mi főnökünk a következő szöveggel rúgta ki az egyik kollégát. Vigyél kávét a portásnak, de műanyag pohárban, mert vissza már nem kell hozni. Na, rohagy meg, de tényleg. Ugye? Tehát, hogy azért közben van akinek ez a perverziója, kegyetlen. Oké, jövünk a hírek után, és vendégünk lesz, ha minden igaz. Algaui Hesna neve szerintem sokaknak mond, vagy sokaknak ismerős lehet. Új könyve jelenik meg. Félj bátran, ez a címe, és hát a saját történeteink keresztül beszél és mesél a történeteiről, a félelemről, arról, hogy a félelem hogy hatja át az életünket, hogy milyen hatással van a döntéseinkre, a magánéletünkre, és hát ő háborús tudósít, ugye szerintem azt gondolom, hogy akik ismerik a Hesznát, pontosan tudják, hogy mi az ő életműve, egy elképesztő vagány, bevállalós csajról van szó. És a saját élet történetén, a saját tapasztalásain keresztül beszél a félelemről és arról, hogy tulajdonképpen az emberi cselekedetek, hát hogy is mondjam, nagy százalékában a félelem dönt először, és a félelem motivál bennünket, és észre sem veszük, de annyira áthidalja az életünket, és annyira átszövi a félelem, hogy igazából minden döntésünk mögött sokszor az áll. Arra kíváncsi vagyok, hogy jót is hoz-e. Tehát, hogy, mert amit most elmondta, az olyan, hogy mindentől félsz egy kicsit vissza. De ezek fontos tapasztalások és fontos felismerések egyébként. Az ő könyve még nem jelent meg, tehát mi sem vagyunk könnyű helyzetben, mert hogy egy ilyen fénymásolt kéziratot kaptunk. Igen, tegnap vagy... a beszélgetés után majd egy kiadó jelentkezik. Tegnap vagy tegnap előtt, ez gyarlóság beismerni műsorkészítőként, de hogy egyelőre még a napokban jelenik meg a könyve igazából, tehát mi is nagyon várjuk. Mi legyünk a legfrissebbek. Talán kicsit úgy vagyunk bátrak, hogy jó lett volna legalább egy könyvet várni, de az ember dönthet, hogy első legyen, vagy elolvassa a könyvet, akkor inkább úgy dönt, hogy első legyen. De hát Hesznát ismerve azért lesz miről beszélni, úgyhogy vele folytatjuk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 8 óra után, vagyunk 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Feri, megcsináltad a videót? Kérdezi valaki. De, ja, a tegnapi videót, jó, akkor erről majd beszélünk. Igen, a tegnapi videót megcsináltad, amit elmondtál tegnap 9 után, ja, hogy miket videóznak le az emberek. Igen, és már meg is jött a 30 000 forintért. Igen. Gyorsan egy pici közlekedés, tudjátok mi a helyzet Újpest központban, fürtökben lógnak az emberek a busz és a villamos megállóban, köszi Hugi. Nem megy a metró. Műszaki okok miatt ugye nem jár még jelenleg. Ez még nem a felújítás. Nem, ez csak egy előpróba. Ez az oka a felújításnak. Ez egy tervezett elromlás volt, hogy leteszteljék a földfelszíni utat. Igen, de egyelőre még jár majd, csak most megállt, igen, műszaki hiba van. Cseperről nem lehet kijutni az M0-ás felé, mindkét úton kilométeres dugó, ez pedig Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen. A 16. keletben ostoba motoros miatt újszász is elesett, ezt Tomcsika írta. Köszi, ha van friss, akkor küldjetek, jó? Köszönjük szépen. Milyen időnk lesz, Feri, röviden? 26 fok. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Nem 25, nem 27, 26. Ennyi, Feri megmondta, ennyi a papír. Ez nem saját kútfő, érted? Én nem vagdalkozom itt adatokkal. Megnézni, utána nézek ki, 26. Nem én mondom. Érted, írjátok fel, OMS. Jegyezzétek. OMS, ezt jegyezzétek. Hát az okos telefonok világában. Ha meg többet akarsz, mennyi fel, OMS.hu. Nem kell ezt túl reagálni, így van. Na, megérkezett hozzánk ma reggeli vendégünk, Algói Hesz. Na, hello, Hesz, jó reggel, ciao, szia, jó reggel. Kívánunk neked. Hello. És hát megérkezett Hesz a legújabb könyve is, Fény bátran címmel, amiről beszéltünk. Gyerekek, csak mondom, még meleg. Na, tegnap este. Azt akartam kérdezni, hogy az előző megszólalás óta, amikor ugye még arról beszéltünk, hogy még igazából kiadója sincsen, csak kéziratban, mert azóta sikerült. Azt mondom, hogy egy kéziratot kaptunk, aminek az ember nehezen áll neki, mert aki szeret könyvet olvasni, az szereti az illatát, a szagát, és ilyen A4-esekből összeállított, ugye, összetűzött kézirat, ez egy kicsit nehéz. Tegnapi kiadás, tegnapi, ugye? Tegnapi meg jelent meg. A nyomdából abszolút, úgyhogy tényleg még szinte langyos a papír. Az első között lehettek a fogják. Azt a mindenit. Nagyon érdekes a cím, amit írsz, ugye Fény bátran, ez a címa, és van fölött egy ilyen kis fülecske, hajtóerő az élethez, iránytű a kihívásokhoz. És én azon gondolkoztam, hogy sokakban nem szül ez egy ilyen furcsa érzést, akik azt mondják, hogy itt a Hesna, aki ugye külpolitikai újságíróként dolgozott, haditudósítóként számos helyről beszámolt, tudósított, és közben mégis ő ír nekünk a félelemről. Sokan úgy képzelhetnek el téged, vagy a haditudósítókat, hogy baromira nem féltek, mentek, lőnek, ott ültök, közvetítetek, csináltok a dolgotokat, de hogy a félelem nem tartozik hozzá a ti munkátokhoz. Na pontosan ezért írtam a könyvet, mert valóban ezt gondolja a legtöbb ember, és amikor hazajöttem ilyen helyekről, egy-egy háborús tudósítás után. A legelső kérdés, amivel megállítottak az emberek azon túl, ami a borítón is van, hogy maga ilyen pici a valóságban. A második kérdés az... Hogy ezt megkívánom. Nem is kell elmény haditudósítónak. Semmiatt nem kell Szíriába menni. Elég a béket él lőni. De a második kérdés az volt, hogy és magácska, hogy nem fél, mikor ezekre a helyekre megy? És amikor azt válaszoltam, hogy dehogy nem félek, akkor csalódottságot láttam az arcokon, hogy tényleg. Mintha, akkor minek megy oda? Igen, mintha egy illúziót elloptam volna, és elkezdett ezt foglalkoztatni, hogy miért akarják az emberek, hogy legyen egy ilyen félelem nélküli életre valami titkos recept, és hogy mennyire fontos az, hogy a félelemmel egyáltalán tisztában legyünk, mert nekem a félelem nagyon sokszor segített, és szerintem fontos, hogy mindenki tudja, hogy a háborús tudósítók is félnek, a sztárriporterek, a katonák is, ugye több katonával is beszélgetek a könyvben, a politikusok is, hát mindenki fél egyébként, akinek egészséges a pszichéje, és nem érzelmileg vak, és szerintem nagyon fontos, hogy a helyén kezeljük ezt az érzést, mert hogy az én példám az bizonyítja meg az elmúlt évek, hogy nagyon sok mindenre használhatjuk a félelmet. Tehát, hogy tud egyfajta hajtóerőként is működni bennünk, hogyha megtanuljuk kezelni, meg egyáltalán észrevesszük magunkon. Akkor van gáz, amikor nem is tudatosítjuk, hogy félünk, és akkor van az, hogy igazából nagyon negatív dolgokat is képes kihozni belőlünk. És akkor így végigvettem a saját sztorijaimat, meg a különböző interjú alanyaimnak a történeteit, hogy mikor van az, mert ugye a háborús terepen is tanulja voltam annak, hogy a félelem két dolgot képes, két elképesztően szélsőséges dolgot kihozni belőlünk. A legjobb oldalunkat, meg a legrosszabbat. De hogy mitől függ, hogy melyiket? Hogy mitől függ, hogy a félelem mit hoz ki belőlünk? És erre a kérdésre kerestem a választ. Pontosan azért, hogy egyfajtaképpen megszeressük a félelem érzését, és tisztában legyünk az, hogy az evolúció nem véletlenül nem törölte ki ezt az érzést az évezredek alatt belőlünk. Na de az, hogy az ember haditudósítóként vagy civilként fél egy háborús területén, az egy elég exakt dolog, nem? Tehát nyilván félsz a golyótól, félsz a haláltól, és attól, hogy lehet, hogy nincs tovább, nem? De ahogy mondtad, meg beszélgetünk itt az adás előtt, hogy te azért a félelem azon aspektusait is, és ahogy most is mondott, tanulmányozod, ami nekünk hétköznapi embereknek átszövi az életünket. Mert nekem az egy egyszerű félelem, hogy az ember haditudósítóként ott van, érthető és legalább félem. Érthető kézzel fogható, tudom, hogy mitől, de egy csomó ember úgy szorong, úgy fél a hétköznapi életekben, háziasszonyként, ügyvédként, nem tudom, átlagemberként, idézőjelesen, hogy nem tudja megmondani, vagy nem tudja felismerni az okát, vagy nem tudja definiálni a félelmét. Igen, vagy pont, a szorongását. Igen, és ez nagyon fontos, amit mondasz, ezért nagyon sok olyan, tehát sztori alapon próbáltam az egész félelem témakörét megfogni, mert szerintem sztorik által tudunk azonosulni emberekkel, és nyilván az, hogy én ott a háborús terepen éppen az afganisztáni bajszos hadúrnőhöz hogyan jutok el szorongva egy ilyen emrep hátsó ülésén, az egy dolog, de azzal nehezen azonosul az, aki egyébként itthon él Budapesten, és van egy átlagos, vagy bármilyen munkája. Úgyhogy például elég sok olyan sztori is van a könyvben, ami mondjuk arról szól, hogy van egy 40 éves nő, akinek van két gyereke, és egy ponton pánikrohamot kap az autóban, és képtelen beülni az autóba, mert egyszerűen valami történik, eltörik az életében, és akkor ezt egy picit visszafejteni, hogy miért van az, hogy ez előfordulhat, hogy milyen félelmek gyökereznek sokszor az emberek életébe, amikkel nincsenek is tisztában, és sokszor generációkon átcipelünk dolgokat, és észre se veszük, hogy tovább is adjuk sokszor ezeket a mintákat a gyerekeinknek, és pont hát ez egy tökéletes példája a szülői lét, hogy amint te szorongsz, és amitől te félsz, az hogy nyomod bele úgy a gyerekbe, hogy megérkezik egyébként tisztán félelem nélkül, és a saját félelmeidet, a saját szorongásaidat hogyan ülteted át a gyerekbe, hogy egy idő után átveszi ezt. Abszolút. És ugye nekem is van egy 3,5 éves kislányom, tehát ugye ez nekem anyaként is egy nagyon akut kérdés. Az egész könyv a szülésem történetével kezdődik egyébként, mert hogy az is egy nagyon új korszakot nyitott az én félelmeim történetében is, és ez is egy ilyen fontos tényező volt, amiből rájöttem, hogy ezzel foglalkozni kell ezzel a témával civilként is, mert a háborús sztorik arra jók voltak, hogy ott látszik ugye nagyok a tétek, életben maradsz, meghalsz, hát hogy minden sokkal tisztább és láthatóbb és nagyobb ívű. És ezért ezekben a történetekben jól meg tudtam figyelni azt, hogy a film hogyan képes extrém dolgokat kihozni belünk jó vagy rossz értelme. A civil életben sokkal alattomosabbak a filmek, nehezebb észrevenni. Hát akkor, ez, mikor igen, ezt mondom, hogy a háborús helyzet egy exakt dolog, mert ott legalább tudod, hogy mitől. Igen, és abszolút így van a stresszel is, és nagyon érdekes, hogy egyébként én azt is mindig el szoktam mondani, hogy én máig sokszor izgulok akkor is, amikor kamera elé állok, mondjuk egy élő bejelentkezésre. És fantasztikus kutatásokat találtam arról például, hogy a stresszt is hogyan tudjuk pozitívan alkalmazni, mert hogy ugyanaz a kortizol termelődik a szervezetünkben akkor is, amikor szorongunk, meg akkor is, amikor izgatottak vagyunk, és hogy igazából hogyan befolyásolja a egészségromboló, vagy éppen segít átugrani egy kihívást, az attól függ, hogy ez az agyunk milyen kontextust teremt az egész szituáció köré. Tehát, hogy meg tudjuk hackelni az agyunkat, hogy tulajdonképpen egy ilyen izgatott helyzet jót hozzon ki belőlünk, és ne az legyen, hogy 45 évesen szívinfarktus kapunk, mert tudjuk befolyásolni azt, hogy effektíve élettanilag hogyan hat a stressz a szervezetünkre. Lokkolhat is, meg inspirálhat is ugyanaz abszolút, az érzés. Csak abszolút. Meg kell tanulni kezelni. Csak meg kell tanulni kezelni. És nálad mi volt az útja? Először blokkolt, amikor először lőttek a fejed fölött, majd a tizediknél már inspirált, vagy ez egy olyan idézésen drog is lehet, ami egy idő után az embernek hiányzik, mert egy olyan adrenalin löket, hogy csak egy évig, fél évig nem vagy ott, akkor újra ki akarsz menni, mert egyszerűen az ember rákattan. Tud addiktív lenni. Tud addiktív lenni. És ez, tehát nekem is volt egy pont, amikor ugye egy saját családom megszületett a kislányom, akkor abszolút megfogadtam, hogy én nem megyek ki a helyekre, és attól a személyiségem nem változott, meg vágytam még, és még most is van, hogy vágyok ki a helyekre, tehát az értékrendem megváltozott alapvetően, de ez valóban tud hiányozni. Szerencsére próbálom máshonnan pótolni az adrenalint, meg hát egy 3,5 éves kislány anyukája. De hogy alakult az is, ahogy a félelmet kezeltem, és például olyan történeteket próbálok a könyvben is elmesélni, amikor az ember kiszolgáltatott, amikor olyan helyzetekben voltam, hogy mondjuk az említett hadúrnőhöz zötyögtünk Afganisztánban a bajszoshoz, igen, és akkor egyszer csak megáll a járművünk, kiszállunk, és akkor közli ott a felderítő tiszt, hogy hát most robbantották fel az egész sornak a végét, és hogy vadásznak ránk. És akkor tudom, hogy még 3,5 órát kell ott zögykölődni, a gírbe-gurba utakon, és akkor mondják, hogy figyeljük azokat a mellényes, furcsán tágra nyílt tekintetű fiatal férfiakat, akik mobiltelefonálnak és frissen borotváltak. És hát ez volt az itiner, hogy így menjetek még 3 óráig, hogy legalább tartsátok nyitva a szemeteket. És hát nyilván, amikor így kikémlelünk, csak ilyen embert látunk az út mentén. Az is telefon. Kapjátok el. És nagyon durva tényleg az, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy nem előítéletes, amikor a félelem szele meglegyinti az embert, akkor újra kódolódnak azok az információk, amik úgy az elmúlt években, évtizedekben úgy belerakódtak az ember fejébe, és ezért veszélyes a félelem, hogyha nem tudatosítjuk, ezért veszélyes az előítéletekre rájátszani, mert hogy a félelem elképesztően ki tudja hozni a negatív gondolatspirálokat ilyenkor, és ezért fontos nagyon tudatosan kezelni. Tehát én is, amikor háborús terepen igazából azt éreztem, hogy nem kontrollálok egy szituációt, teljesen más, akkor sokkal könnyebb úgy pánikba esni. Mert hogy kontrollmániások vagyunk, azért ezt lássuk be, és szerintem pontosan ez a rákfené egyébként a 21. század életmódjának is, hogy tulajdonképpen a technológia és minden asszisztál ahhoz, hogy azt érezzük, hogy mi egy állandóságot ki tudunk alakítani az életünkben. Pedig, hogy igazából állandóság nincs, minden változik, és minél jobban meg akarunk ragadni egy pillanatot, egy állapotot, annál jobban belefeszülünk. Annál erősebb a szorongás. És annál hogy ez elmúlik, hogy megváltozik, persze. Az egész biztonsági érzetünk tulajdonképpen rossz alapokra épül, mert mindig külső tényezőkben akarjuk megkeresni és megkapaszkodni azért, hogy biztonságban érezzük magunkat, de hogy ez csak belülről fakadhat, és ezt elég részletesen végigveszem a könyvben, hogy mennyire érdekes, hogy egy csomó minden körülmény, úgymond előítélet befolyásolja a biztonsági érzetünket, pedig a valós biztonság és a biztonsági érzet az szétválik, és manapság, amikor ugye a terrorizmus menekültválság. Egy csomó olyan dolog zajlik a világban, amitől az ember azt érzi, hogy nem tudja irányítani az életét, vagy kicsúszik a kontroll. Minél jobban külső körülményekbe akarunk kapaszkodni, annál elveszettebbnek érezzük magunkat. Hát a jelenkori politika erre játszik rá szerintem teljesen tudatosan. Nem? Hát, tudom, hogy erről is szó van a könyvben, igen, hogy milyen izgalmas, érdekes, milyen szomorú, de milyen könnyű egyébként a félelem szelencét úgy mondjitogatni, mert tulajdonképpen a legegyszerűbb történet. Nem, ha nem tudsz mást adni, akkor adjál félelmet, adjál dühöt, csak aztán ez az ugye, hát rosszul is elsülhet, de hát valakit megijeszteni valamitől, külső ellenséget kiabálni, és azt mondja, majd én megvédelek, ez mindig a legegyszerűbb azért. Mi a baj, hogy ők nem veszik a fáradtságot arra, hogy megismerjék azt, amitől félsz. Ugye? Tehát, hogy pont ezért egyszerűbb, hogy földobsz valami labdát, amitől lehet félni, és te, mint aki félő ember lett, te nem akarod megismerni a várral földobott labdát. Nyilván van veszély, de irreális ez a szorongás, amit nyilván különböző médiumok vagy a média, de nem csak Magyarországon, mindenhol egyébként belénk ültet. Írsz egy nagyon jó történetről, azt én nem tudtam elolvasni, csak tudom, hogy szó van róla a könyvben, hogy a félelem és a szorongás közötti állapot egy gázai övezetben üldögéltél, egy BBC riportert 2 nappal előtted elraboltak. Igen. És te ott üldögéltél a szobában egyedül. Igen. Hát ez hogy azért ott milyen felismerések jönnek? Ez is egy ilyen kiszolgáltatott helyzet. Tényleg ott vagyunk egy olyan szitúban, amikor a gázai övezetből minden külföldi telézőn evakuáltak, és hát persze mi akkor megyünk be, mikor máskor, de hát nekünk ez a munkánk, és egy teljesen üres szállodában laktunk, ahol a portás volt csak rajtunk kívül az épületben. Valamiért ő azt gondolt, hogy az 5. fog minket elszállásolni, és az operatőrt a folyosó túloldalára tett egy másik szobába. És akkor hallgatjuk. Pervei voltak. Ma szabad szobájuk, igen, 50. Eleve úgy érkeztünk meg, hogy a sofőrünk azt mondta, hogy most lelassítok a hotel előtt, és akkor ti fussatok be, és akkor így ránéztem, hogy aha, körülbelül ilyen 400 kilónyi csomag van a csomagban. Reális, fussatok majd be. Majd dobáljuk ki, majd behordjuk éjszaka. Igen. És akkor ugye fegyverropogást hallunk folyamatosan, meg tudom, hogy kint azért úgy már vannak helyzetek, és egyszer csak elmegy az áram. És hát generátorról mehetett csak az áram, mert ugye akkor már nem volt áramszolgáltatás hónapok óta a gázévezetben, és akkor ugye az ember első gondolata, az pont a G.I. Jane ment a tévébe az operatőrön, pont dobott egy SMS-t, hogy ezt nem akarod te is leborotválni, halljad, mert gyűlölt, hogy mindig szállt össze-vissza. Tehát éppen a borotválós jelenetnél egyszer csak elmegy az áram, és hát tehát én a sötétségtől szoktam egyébként rettegni, valamiért az a mumus meg, amikor ugye nem dolgozunk, teljesen más egy ilyen helyzetben lenni, akkor nincs az a hív, az adrenalin, és akkor ott lepergeteltem, hogy már szinte. Ott ülsz egy sötét szobában, és elment az áram, és semmi. És nem tudtam, hogy kimerjem nyitni az ajtót, átrohanjak az operatőrhöz, rászacihoz, vagy inkább nem, mert akkor lehet, hogy pont, hogy el kéne barikádoznom magam. És akkor ugye ez ilyen ott nagyon... Ott jönnek ám a démonok. ott nem, tehát ott érkeznek nagyon, meg, mert nagyon. Ott nem egy konkrét dolog van, mint a fegyverropogás, hanem elkezd az agyad dolgozni, olyan. És körülbelül megpróbálja megtalálni a veszélyt, de nem tudod, hogy az most jön, vagy nem, és ez az agynak a legnagyobb játszótér, hogy elkezdi gyártani a démonokat. Abszolút, tényleg, és hát végül feltéptem az ajtót, kirohantam, és rohadékok! Ezt tudjátok, kivel húztok újat! Ezt a halkapan! Így van! A portás alszik oda! Őrmérelt alatt lövedék vagyok, de minden páncélt! De milyen izgalmas engem, akit azért ezek az agyi folyamatok nagyon érdekelnek, hogy ott érsz le igazán az agyad végére, vagy ott jössz rá, hogy mi van még benned, és milyen démon is, mi jön még, és hogy mit tudsz teremteni, ami nem is biztos, hogy a valóság, csak a szituáció teremti meg, és hozzá ki belőled. És egyébként itt kötődik össze, ugye ez mindezzel, ami most Magyarországon, Európában történik, a szorongásfilm, tehát hogy a félelem jó, mert minden porcikádat mozgósítja, hogy meg tud oldani a helyzetet. A félelmet tudod hajtóerőként használni. A szorongás az, amit kevésbé tudsz kontrollálni, mert ahogy egy interjúalanyom zseniálisan elmondta, a szorongás az tulajdonképpen a félelem megszorozva a fantáziával. Így van. És ebben nehéz beleállni, mert a fantázia elembe igazából ugye az egy megfoghatatlan dolog. Igen. Tehát a cél ezt a fantáziaelmet kivonni, és hát megtalálni azokat a dolgokat, amikkel mások is rájátszanak ezekre a fantáziaelemekre. Na, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Hesztámmal pontosan 8:30 van, jövünk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Kilenc lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. M0-29-es körnél, 7-esnél, a 7-es körnél baleset. Ja nem, 7-es baleset a 29-es körnél. A 31-es körnél pedig 2 baleset. Brutál dugóhatalmas kör, vigyázzon mindenki. Ezt Zsolti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi pedig továbbra is Hesznával beszélgetünk. Algói Heszna a vendégünk, akinek a napokban jelenik meg legújabb könyve, Félj bátran, hajtóerő az élethez, iránytű a kihívásokhoz. És hát a félelem különböző aspektusairól beszélgettünk már itt, ugye, az előző részben. És látom, hogy a Feld már is megszólal a könyvben. Hát ő nagy kedvencem. De csak egy rövid kis részletet olvasom, mert annyira van benne, vagy beszélt többet? Nem, elég hosszú interjút készítettem vele, és két érdekes dolgot kiemelnék ebből. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a vele való beszélgetés és a mi kapcsolatunk, ismerettségünk is hozzájárult ahhoz, hogy ez a könyv megszületett, mert egyébként vele neki felvetettem ezt a kezdeti dilemmát, amit meséltem, hogy miért akarják az emberek azt hinni, hogy nem félek. És erre ő azt mondta, hogy figyelj, Heszna, ez pofon egyszerű. Azért akarják azt hinni, mert amíg azt hiszik, hogy te nem félsz, és mégis odamész, és megteszed, amit akarsz, amire vágysz, addig nekik ez oké, hiszen nem félsz, miért nem mennél oda. Amint kiderül, hogy te is félsz, és mégis megteszed azt, amit akarsz, akkor elveszítik az alibiuket arra, hogy szintén megtegyenek valamit, amitől félnek. De te mondtad neki, de András, ez csak egybekezdés, ebben azért nem lesz könyv. Mondj még valami. és végül is nagyon sok szó van a könyvben arról tényleg, hogy mennyire nem mernek sokan kilépni az úgymond komfortzónájukból, pont azért, mert a kudarctól való félelem az nagyon masszívan bennünk van. Csak hogy ugye a kudarc az azért jó valahol, mert az azt jelenti, hogy feszegetjük a határainkat, és a képességeink akkor jönnek felszínre, hogyha a határainkat feszegetjük. Tehát, hogy ahogy így Fed már szoktam mondani, táncolhatunk ugyanabban a kis négyzetben egész életünkön keresztül, hogy nem érünk közben a falhoz, de hogy akkor mi értelme annak az életnek? Mert az kényelmes, tudod? Igen, tehát, ha nincs veszély, ott nem félsz, hogy tudod a jó kis határaidat, és akkor ott abban el vagy. Igen, csak hogy tulajdonképpen azt mondod, hogy ott nem félsz, de hát pont hogy félsz, mert hogy azért nem mersz a fal közelébe menni. Tehát, hogy és úgy nem fogod soha megtapasztalni, hogy a félelem hogyan tud hajtóerő lenni. Mert én mindig azt szoktam mondani, hogy én is félek egy csomó dologtól, csak aztán keresek egy vágyat, vagy egy célt, ami erősebb annál a félelemnél, és arra fókuszálok. És ez egyébként igaz volt a háborús tudósításokra is, mert bennem erősebb volt a vágy, hogy meglegyen egy pillanat, egy interjú, és hiába mondták, hogy jó, de nem sokára megint bombázni fognak. És maga hajtóerő az erősebb, és arra mondtam, hogy igen, az ott volt volt az a cél, és azt tartottam szem előtt, és ez nem azt jelenti, hogy vakmerőnek kell lenni, hanem az, hogy az ember merjen olyan dolgokat bevállalni, ami lehet, hogy kudarccal végződik, de lehet, hogy abból a kudarcból is tanulsz. Készítettél egy interjút, ahogy látom, egy pali valaki 8 éve a halálsoron él. Ott nála az érdekelt, hogy már a haláltól féle, vagy az motivált, hogy él le az ember 8 évet, vagy tudatosul-e azzal, hogy ennek a végén már csak a halál van. Az ő sztoria ahhoz volt szerintem így fantasztikusan jól, tehát hogy az ő sztoria arról mesél nagyon sokat, hogy ugye őt ártatlanul halálra ítélték, kétszer ki is volt tűzve már a kivégzésnek a dátuma, és hogy ő mondta azt, hogy ő egyszerűen félt az alatt a tizenakárhány év alatt, még a halálsoron volt, de ő a félelmet arra használta, hogy kinyissa az érzékszervét, hogy figyelje minden apró részletet. Ő a félelmet úgy állította a szolgáltába, hogy nem esett pánikba, hanem azt nézte, hogy milyen kis réseket talál a rendszer pajzsán, hogy ő egyszer élve szabadulhasson. Hogy bizonyíthasson az ügyéből kifolyólag valamit? És ő azt a félelmet arra használt, hogy minden áldott nap írt egy levelet valakinek a világban, nemzetközi szervezeteknek, jogvédőknek, ügyvédeknek, hogy valaki figyeljen fel az ügyére, mert tele volt ilyen eljárási szabálytalansággal. Tehát, hogy ellenmondások voltak a perben, igen, vagy az ítéletben. És ő azt mondta, hogy a félelemnek köszönheti azt, hogy túlélte azt a tizenvalahány évet a halálsoron, mert az segített abban, hogy ő a maximálisat kihozza abból a helyzetből, és hogy ne adja föl, és ne törődjön bele, hogy őt ki fogják végezni. És végül mi lett a történet? Szóval róla? Hogy... Igen, persze, igen. Tulajdonképpen valaki felfigyelt az ügyére, és egy fellebbviteli bíróságra került, és miután tényleg majdnem kétszer kivégezték, végül is szabad lábra helyezték, és kapott némi kompenzációt is azért. Ez is milyen érdekes, hogy milyen különbség van ember és ember között, nem? Hogy valaki azt mondja, hogy itt a vége, föladom és belenyugszom, van, aki pedig egyszerűen generálja ez a történet, és azt mondja, hogy már pedig nem. És ugyan itt lebegek a halál szélén, szembenézek vele, de ez inkább ad egyfajta motiváltságot, sem, mint a feladást. Pontosan, és pont ezt a szemléletet próbál megerősíteni a könyvben, mert például egy kerek és székes fiú történetét is elmesem, Nagy Bende Gúzét, aki egy baleset következtében 19 évesen lebénul deréktől lefelé, és ő is majdnem feladta. Tehát eljutott a szakadék szélig, amikor azt mondta, hogy jó, oké, ez az helyzetem van, mit tudok ezzel kezdeni, és ő például elindult a világot járni kerekesszéket, tehát ragadt be dzsungelbe, Dél-Amerikába, megjárta Afganisztán, Szudán, Darfurt, nagyon, nagyon durva helyekre, olyan helyekre elment, ahova szerintem nagyon sokan nem mernének egészségesen sem elindulni, és az ő példa is azt mondta, tehát, hogy néha vagyunk helyzetekben, de hogy ez rajtunk múlik, hogy hogyan interpreteljük, vagy reagáljuk le azt a helyzetet, hogy mit hozunk ki belőle, mert hogy ez az igazi szabadság kvázi, amikor nem a helyzet irányít minket, mert úgyse tudunk mindent kontrollálni, hogy mi történik velünk, hanem azt tudjuk kontrollálni, hogy mi hogyan reagálunk egy bizonyos helyzetre, hogy ez, abból mit hozunk ki, hogy fejben hogy döntünk, hogy számunkra az mit jelent az a helyzet. És akkor ez azt jelenti, hogy szülőként egyébként az ember csomó olyan félelmét lerakja, vagy észreveszi, hogy na most, ha ezt nem teszem le, akkor átadom a gyereknek, amit mi, akik mondjuk nem tanulmányozzák ezt ennyire mélyen, átadjuk a gyereknek. Tehát te vetted észre saját magadon, hogy máshogy beszélsz a gyerekkel? Igen, tehát én próbálok. Vagy hogy valamit átadnál neki, de odafigyelsz, elkaptad, és azt mondtad, hogy ne, ezt most nem nyomom rá, mert ez az én félelmem, az én életem. Abszolút, tehát próbálom tényleg azokat a tehát, hogy odafigyelni arra, hogy ne próbáljak mindent megoldani, hát, hogy ne óvjam túl, hogy ott legyek, mint biztonsági háló, de hagyjam, hogy adott esetben, ha kell, ő is féljen, élje át ezt, és aztán megoldja azt a szituációt. És nagyon érdekes, mert a gyerekek tényleg ösztönösen sokszor sokkal jobban reagálnak dolgokra, és például a hisztiről mesélte nekem egy szakértő szintén, akivel a könyvhöz csináltam interjút, hogy tulajdonképpen ugye ez az üs vagy fuss reakció, ami a félelmi válasz, ami evolúciósan bennünk van, ez egy önvédelmi mechanizmus. És ugye a gyerekeknek a bizonyos azért van sokszor, hogy nehezebben értelmeznek, vagy fejeznek ki érzéseket, mert ugye az ő agyuk is bizonyos fejlődési szakaszokon keresztül megy, és hogy sokkal könnyebben reagál még ezzel az üs vagy fuss reakcióval, mint egy felnőtt. Nem érti a szituációt? Mert nincs meg az a fajta megoldó képlet, igen, ami a felnőttnek megvan. Mit csinál ilyenkor, amikor jön a felnőtt, aki azt mondja, hogy ne hisztizért, csináld ezt, vedd föl ezt, mert különben az lesz, hogy csak hogy egy gyerekeknek a különböző következmények kilátásba helyezése is az ő agyuk azt is veszélyként interpretálja. Tehát még jobban beindul ez az is vagy fuss reakció, tehát még nagyobb lesz a hiszti. Tehát, hogy ez egy öngerjesztő folyamat, ezért nem tanácsos igazából büntetéssel reagálni egy-egy ilyen helyzetre. Tehát egy hisztiben csak még jobban bele megy a gyerek, hogyha az ember azt mondja, hogy na jó, akkor két hétig nincsen rajzfilm. És hogy ilyenkor az az egyetlen megoldás, hogy megpróbáljuk az agyuk szofisztikáltabb részeit stimulálni, például valami fantázia dologról mesélünk nekik, vagy énekelünk, és egyébként ez így működik a felnőtteknél is. Tehát, hogy akkor tudunk jó kijönni egy félelemmeteli helyzetből, hogyha nem hagyjuk, hogy ez az ösztönös üs vagy fuss reakció elinduljon, és hogy a hüllő agyunk diktáljon, hanem amikor érezzük, hogy pánik közeli helyzetben vagyunk, akkor valahogy kezdjük el stimulálni az agyunknak a fejlettebb részeit, hogy ki tudjunk jönni ebből az állapotból. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én ezt baromi sokat gondolkozom, hogy mi a hibás, maga a rendszer, vagy ki, mi, akik ezt benyaljuk. Hát látjuk, hogy mi történt ugye tulajdonképpen a öcsényben, ugye? Hát az tudja mindenki, hogy mi a helyzet, hogy a rendszer, aki nyomja, hogy félj, majd én megvédelek, mert a képlet nagyon egyszerű, ugye? Félelmet generálok az egyik oldalról, és a másik oldalról azt mondom, hogy ne aggódj, itt vagyok, én megvédelek. Vagy a hétköznapi ember, aki ezeket a folyamatokat egyébként nem tudatosítja, nem veszi észre, csak bedől neki, és azt mondja, hogy félnem kell, de van védelem. És ez egy nagy dilemma, hogy igazából kihibázik nagyobbat. Mi, akik ezt benyaljuk és elhisszük, vagy a rendszer, aki a félelemre operál, és azt mondja, hogy félj, és majd én megvédelek. Ez egy nagyon veszélyes dolog, láttuk a történelemben, sokszor ez rosszul sült el. De kicsit mi is hibásak vagyunk benne, akiket ijeszgetni lehet, vagy egy ősi ösztönre játszunk csak rá arra, hogy félj, majd én megvédelek? Abszolút mi is hibásak vagyunk, hogyha ennek felülünk, hiszen pontosan ez a cél, tehát, hogy annyira könnyen manipulálhatóak vagyunk a félelmeink által, de itt nem csak a politikáról, hanem mondjuk a marketingről is beszélhetünk. Tehát a félelem az a legjobb valuta, amivel lehet manipulálni embereket, és hihetetlen, hogy sokszor észre se veszük, hogyan manipulálnak ezzel minket. És ennek megvan a maga képlete. Anthony Pretkenis már 20 évvel ezelőtt leírta, hogy tulajdonképpen hogyan lehet egy veszélyt kilátásba helyezni, aztán megoldást kínálni, érzelmekre appellálni, és hogy megvan ez a képlet, amit, hogyha szépen végigvesz egy adott hatalom vagy gyártó, akkor kiválóan lehet ezzel az embereket befolyásolni. Itt az a kérdés, hogy mi fel akarunk-e ülni erre a hajóra, és azért látom nagyon veszélyesnek, ami Magyarországon történik most, mert tényleg rendkívül polarizálódik a társadalom emiatt. És én ezt a saját bőrömön is érzem. Ugye én félig szíriai vagyok, félig magyar. Azért a saját környezetemben és különböző fórumokon is érzem, hogy egyrészt elindult egyfajta olyan tendencia, olyan előítéletesség, ami aggaszt, hogy az mi gyerekeink milyen társadalomban fognak felnőni. Másrészt azt is látom, hogy tényleg mindenki kezd a kis burkot és várfalak építeni maga mögé. És ráadásul ugye ezt már hányszor adtuk, ugye a Facebook, Google algoritmusok is minden afelé halad a technológiában is, hogy ne találkozz más véleményekkel, hogy ugyanazokat a véleményeket és világnézeteket kapod folyamatosan az arcodba, amit te is vallasz, és egyszerűen csökken a tolerancia más vélemények felé. És ugye ez nagyon veszélyes, és amikor nem veszük észre, hogy szép lassan azt érezzük, hogy mennyi veszély vesz minket körbe, hogy ebben tehát a veszély, és amikor például az ükanyáink, vagy a világháború alatt a nagyszüleink azt érezték, hogy egy-egy nagy veszély van, egy-egy félelem össze tudta kovácsolni a társadalmat. Manapság, amikor annyi veszélyforrásról hallunk, hogy van, aki a pedofíliától, van, aki a terrorizmustól, van, aki a H1N1-től, van, aki a menekültektől fél, és annyi veszély van, hogy az ember azt érzi, hogy hát tulajdonképpen, ha annyi egy veszély van, akkor inkább nem is akarok senkiben se bízni, szépen felépítek egy ilyen kis védelmező falat, csak hogy nem csak másokat és az úgymond veszélyeket zárjuk ki, hanem magunkat is bezárjuk. Igen, nagyon érdekes, nem akarok nagyon politizálni, meg nem szoktunk, de csak egy fél mondat el az öcsény esetről, hogy egyébként ellenőrzött családos gyerekes Magyarországra legálisan beengedett menekültekről van szó, tehát nem olyan, aki csak úgy ide bejön, és nem tudjuk, hogy honnan jön. És odáig jutottunk, hogy elüldözték a polgármestert, hogy gumikat szúrnak ki, hogy téglával dobálnak. Tehát, hogy a félelemre milyen egyszerű ugyanakkor rájátszani, hogy mennyire gyorsan megtérül, nem? Hogyha nem tudsz mást adni, adjál félelmet, és old meg a dolgot. És innentől kezdve ez mennyire szépen, azt, mennyire szépen működik. Azt, hogy kéne elérni, hogy azok az emberek, akik bezárkóznak, azok ne ezt válasszák, hanem azt, hogy ismerd meg a másikat, például ebben az esetben. Ugye? Ott is csak annyi kéne, hogy esetleg adjuk meg az esélyt, hogy találkozunk azokkal az emberekkel, akik oda mennének nyaralni Öcsénybe. És hát hiszen így. Hát ezek tök normális emberek. Igen, csak baromi nehéz a kérdés. Ha minden csatornán, minden fórumon ezt hallott, hogy félned kell egy idő után, tényleg elkezdesz félni. Mert hogyha be akarnak szaratni, beszaratnak, nem? Kis túlzással egyébként, igen. Mert az előítéletek mögött mindig az információ hiány áll, és ezért nagyon fontos a személyes kontaktus, vagy az információ. Tehát, hogy vegyük a fáradtság. Igen, csak látszólag ők ellátnak téged az információkat. De nagyon jó volt ez a kifejezés, amit használt, ez nekem nagyon tetszik, hogy félelem marketing, mert ugye tényleg ez nem csak a politikában történik így, hanem érted, jön egy reklámblokk a televízióban, és elmondják neked, hogy egyébként hány ember hal meg szívelégtelenségben ebben az országban, ebben a percben. Minden ilyenkor megeszem egy kanálolívaolajat, gyerekek, de tényleg annyira szorongani kezdek, hogy elkezdek és megeszem egy kanálolívaolajat. És így működik. És hányan lesznek melanomásak, ha nem használod ezt a krémet, ha nem veszed be ezt a bogyót, stb. Gyakorlatilag mindent félelemmel akarnak eladatni. Igen, egyébként pont erre mondta a Anthony Pratkenis, aki a befolyásolásnak a nagy szakértője, hogy figyelj, Heszna, hogyha valami olvasol, látsz, és hirtelen érzésekkel, nagyon heves érzelmekkel tölt el, akkor nyom meg a stomgombot, mert akkor valószínűleg manipulálni akarnak téged. Mert hogyha indokolatlanul hirtelen valami heves érzést vált ki belőled, valami tartalom, akkor valószínűleg az azért van, mert rájátszanak az érzéseidre, ilyenkor tegyél egy nagy lépést hátrébb, és figyeld meg, hogy vajon milyen érzelmekre is ki, és miért akar rájátszani. Úgyhogy ez egy nagyon praktikus tanács egyébként. Igen, pont ezt akartam, hogy egyébként választíts adsz a félelmekre, vagy feloldozást, vagy eszközrendszert, persze, vagy valamiféle segítséget, mert az oké, hogy az ember ezt felismeri, de megoldani egyedül, azért az nem mindenki. Megy. Hát ez lenne a könyv célja, igen, hogy valami fajta támpontot is adjak azok alapján, a élmények alapján, amiket én megéltem, azzal a tudással, amit különböző szakemberektől szereztem, hogy megtanuljunk tényleg, ahogy a cím is mondja, bátran félni. Tehát, hogy a félelem az jó, az azért van, hogy segítsen. Csak egyáltalán ismerjük fel, hogyha félünk, és ne féljünk a félelemtől. És hogy fogadjuk el, mert sokszor azért hoz ki belünk nagyon rosszat a félelem, mert azt gondoljuk, hogy ez egy rossz dolog, és azonosítjuk magunkat tulajdonképpen, pedig nem kell. Tehát lehet, hogy egyszer valahogy reagálunk egy helyzetben, valamikor rosszat hoz ki belünk a félelem, de ne ítéljük el magunkat. Ezért lehet, hogy a következő szituációban képesek leszünk jó reagálni, csak ne higgyük el azt, hogy mi azonosak vagyunk azzal a félelemmel. Látod, János, egyszer te is elfogadod, hogy néha Lejon Lajoshoznak a műsorban, nem fognak többet Lajoshozni. Néha lelajosoznak, azt már elfogadtam, csak nem néha lajosoznak, hanem naponta mindig. Feri Balázs és a kis Lajoska. Ha egyszer ez elengeded, és nem teszel mögé energiát, megszűnik. Lehet, hogy örülnék neki, hogy Lajos. Egyébként, ha már ennyi szó volt a borítóról, meg hogy mik vannak rá, ez itt a reklámhelye, hogy a férjem találta ki ezt a címet. Csak mondom, és hát merchandising nagyon megy, mert kaptunk a könyvhöz egy ugyanilyen szatyrot is. Gyerekek, csak mondom, hogy azért ez ki van találva. Ezt, ami nagyon örülünk, hogy itt voltál, ráadásul elsőként ugye nálunk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy sokaknak sikerült felkelteni az érdeklődését, ez egy baromi értékes dolog, úgyhogy remélem nagyon sokan. Nagyon köszönöm, esetleg, hogyha elmondtam, hogy ma lesz egyébként a könyvbemutató a Teslában 8:30-kor. Már is mondtam, hogy nem mondod. Nagyon, hát szerintem a kultúrát lehet meg kell is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Algai Hesznával beszélgetünk a Fély Bátran című könyvéről, ami a napokban jelenik meg. 9:03 jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9:13 itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! Nagyon sok hozzászólás még a Hesznához írtatok. Nagyon sokaknak tetszett a beszélgetés. Örülünk. Egyébként hosszú ideje az egyik legjobb és legszínvonalasabb beszélgetés volt. Gratulálok, sok ilyen kellene, írta nekünk egy hallgatónk, Gabi. Azt mondja, hogy köszönet érte, nagyon szimpatikus személyiség, érdekes lehet a könyv, és mindenképpen el fogom olvasni. Hú, gyerekek, ez egy izgalmas beszélgetés volt, én is kedvet kaptam megvenni a könyvet, remélem, hogy sikerül. Aztán valaki nyilván humorizál, ez nagyon tetszett ez a beszélgetés, izgalmas volt, több ilyen kellene, de most hívjuk fel Pákot. Annyira érdekes, hogy pont erről beszéltek, nem gondolkodtam rajta, hogy miért félek, és miért minden új ötletre az a következő gondolatom, hogy jó, de attól félek, hogy. És ez akadály az, amiről beszéltek, az új szempontokat mutat. Köszönöm, ezt Kriszti küldte nekünk. Két gyerekkel én is ezzel a nem tudom mitől, félektől, érzéstől szenvedek, szörnyű. Lemaradtam a riport elejéről, de mindenképpen visszahallgatom, a riport második fele nagyon-nagyon tetszett. Írta nekünk ezt is SMS-ben az egyik hallgatónk. És hát még rengeteg hozzászólás. Tényleg izgalmas volt, még jó. Az hát volt, nyilván... az volt. És sokan nagyon örülnek neki, hogy átfestette a haját Opitz Barbie. Igen, persze. Így van, Kazi ma megint igen szellemeskedik, de tőlük Szalától, Kazitól, Robikától, Tomcsikától ezeket várjuk. Ők szinte ezért hallgatóink. Szia, Eszna, nagyon szeretem a műsorodat, mindig nézem az On the Spot-on. Kazi küldte nekünk, köszönjük szépen. Imádom ezt a beszélgetést, felszabadító érzés hallgatni, el fogom olvasni a könyvet, Niki. Az Indexes srác már valószínűleg olvast ezt a könyvet, humorizál Ancsa egyébként Svájcból. Ez is milyen érdekes, ne komolykodjunk, ne komolykodjunk. Nem, pokoli hely lehet, kár, hogy nem jártam ott. Vujtrütko. Nem hoztam haza Hesznát. Hallgat ezt a beszélgetést, sajnálom, hogy nem hoztam haza Hesznát, pedig meg kellett volna bennem. Igen. Jó, hát és a legjobb, imádom ezt is, ez is nagyon-nagyon balázsékos, de azért jó. Én félek, de leszarom. Fontos a tudatosodás, fontos az önvizsgálat, fontos az elmélyülés. Ez is egy jó fajta megoldás egyébként. Ez is egyfajta megoldás, hogy felszírozod a szorongást, és nem foglalkozol vele. Egyébként. Így van. Tehát ez is egyfajta alternatív terápia ugyan, de lehet, hogy rövid távon működik. Hosszabb távon nem biztos. Négy szóban benne van gyakorlatilag egy terápiának az oka, a terápia és a megoldás is. Úgyhogy... Igen. Az igazán nagyok sajátossága az. Én félek, de szarom. Igen. És ki mit hall meg a hasznos beszélgetésen? Én beindulok az alacsony nőktől. Beteg állat. Tehát látjátok, mennyi aspektusa van egy ilyen beszélgetésnek. Na, gyorsan egy közlekedési hír. Azt mondja, hogy M0-29-es kilométernél 7-es baleset, 31-es körnél 2 baleset, brutál dugó, hatalmas kör, vigyázzatok Zsolti, és a déli szakasz kelet felől a Soroksárytól a Gyáli lehajtóig áll, tejköd van, úgyhogy csak óvatosan. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Tudjátok, mit akartam kérdezni? Az emberek nagyon széttapossák a lábát, mutattam, hogy néz ki, azt láttátok, az nem annyira jó, hogy leesik a köröm. Lebizony. Igen, a és akkor ott mi van, ott alatta van egy másik köröm? Milyenkor már? Vagy az hogy esik le? Mert hogy megtapostam focin, és mutattam a lábamat, hogy néz ki. Pár hónap, és akkor zoknit húzol rá, mert tél van. És ásóka megjelenik, és a leeső körmöt így felhajtja? Vagy az hogy van? Leesik magától. Az egy csak leesik? Te fogod egyébként leszedni valószínűleg, mert a tör részénél ott nagyon szépen be van ágyazodva, és ezt le kell majd húzni. Volt ilyen. Nagyon-nagyon fáj a jobb lábujjam. Nagyon megtaposták. Nagyon lila. Tapos rá másikra és eltereli. Vagy nem tudom, kalapáncsak. És köröm, csak gondol egyet, vannak előle jelei. Tehát, fogod látni, hogy szépen lassan elemelkedik, megváltozik végig a színe. Nem fáj semmi annyira, mint hogy így elmondod. Jaj, János, ne! Hát de tényleg, képzeld el. Soha nem esett még le köröm, de most le fog nagyon fáj a jobb lábam. Arra a szagra készülj fel. Jó, léci, őrizd meg a méltóságomat. Leesik-e ilyenkor, nagyon fáj. És hónapok múlva először megjelenik egy nagyon kis vékony csíkban a hártya, igen, és utána a hártya elkezd bekeményedni. Hónapok kellenek, mire végére ír majd az újadnak. Hát egy darabig nem fogsz itt mászkálni strandpapucsval, remélem. Mondjuk most novemberben ez nem annyira jellemző, sport miatt kérdezem, hát mindig megijedek, ha nem tudok sportolni, de most valószínűleg Szabira kell mennem egy picit ezzel. A iskolázzal, az csak egy láb kell. Az is igaz. Végül is mindenre megvan a megoldás. Ilyen combod lesz a jobb lábadon. Ó, Istenem. Na, a napslágerét mutassuk meg, jó? Keressétek, üldözzétek, 30 ezer forint. Ez a napslágere a Rádió 1-en. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Kigó. Kigó? Kigó. Keresétek Kigót. De a Kaigót. Ki gondolta volna, hogy Kigót kell ma megtalálni, de Kaigót is elfogadjuk. Na. Erre viszont jó a fekete nadájtő. amit mondtál a múltkor. Mire, kigóra? Ne, az, kigóra? Le, az leszívja. Máshova ne kend, mert annyira nem hatékony. Jó, köszönöm, köszönöm. Nem vagyok még ezekben az idősödő sportbalesetekben nem vagyok annyira ez otthon. Nem idősödő, hogy rálépnek a lábad. Nektek már így 50 felé annyi körmötök leesett, de így 40 felé még nem hullajtottam el a szaruhártyámat ebben a formában, tehát nekem ez nagyon furcsa, csak nagyon fáj a jobb lábam. Ráléptek a lábadra, azért ezt tisztázzuk. Igen, megtaposták futballon. Futballon megtaposták a lábamat, szörnyű. Na, zöldrendszámokkal foglalkoztunk tegnap, és belementünk kicsit ebbe, hogy valószínűleg mindenki észrevette már, ugye, hogy ez az új rokkant kártya, új divat lett, trükközni. Hát most, hogy az NKH-nál, a hatóságnál, az okmányirodánál, vagy csak maga a rendelet rossz, erről beszélgettünk tegnap, és nagyon nagy hézagot hagy az autók. Mindenesetre észrevetted, hogy észrevehető, hogy brutálisan sok arra a zöld rendszám. Buszában nem lehet, erről beszéltünk, viszont egy csomó előnye van, rengeteg adót nem kell befizetni, ingyenesen parkolhatsz, és hát a leleményes magyar ugye kitalálta, hogy gyerekek, van egy pici lehetőség betrükközni a zöld rendszámot. Nyilván sok olyan autón valami jogos, de érdekes a dolog, mert hogy nem tehát, hogy látsz olyan autót, ami nincs külső töltési lehetőség, ami az egyik alapfeltétele. Életében nem töltötték azt az autót. De neki van. Egy V12-es biturbo motorral megy, de közben zöld rendszám van. És erről beszélgettünk, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk az egyik, hát ahogy is mondjam, legexpertebb tudósítónkat, aki ugye ért hozzá, méghozzá a Total Car magazintól valakit. Mert hogy ők azért ebben nagyon jók. Egy autós újságírót, aki elmondja nekünk, hogy lehet zöldrendszámot szerezni. Hát ha tudunk, illetve rálátunk az új magyar valóságra, az új rokkant kártyára, a magyar zöldrendszámra. Igen, mert tegnap ugye, azt, ha jól emlékszem, akkor marikáztunk, és az összes marika kikérte magára, hogy ők erről a lehetőségről nem tudnak, de ha lehet vele keresni, szóljunk. Úgy van. Itt van velünk a Total Car újságírója, Zánc Dániel. Hello, Dani, jó reggel, ciao. Szia, jó reggel. Sziasztok. Hello, Dani. Jó reggelt a hallgatóknak is. Jól mondtam, Cséve, Zács, vagy Zák, vagy hogy? Igen, nem, Cséve. Zács, Dániel, jól mondtam, csak nehogy rosszul mondjam a nevet. Felicián. Igen. Így van. Na, ti is észrevettétek? Hát nektek ez a feladatotok, erről írtok naponta, hogy ez az új rokkant kártya, a magyar zöld rendszám. Hát én is olvastam a G7, vagyis a 24.hu gazdasági rovatában ezt a cikket, és felvettem a kapcsolatot azzal a villany és hibrid autós csoporttal, amely elindult a Facebookon ez a... Van ilyen csoport? Nem mondod? Van, sőt, van külön villanyautós csoport is, mert vannak néhány százan ebben az országban, vagy talán most már 1-2 ezeren, akik valamilyen alternatív hajtású autót vettek. De hogy a kérdésre térjünk, hogy a kétféle módon lehet zöldrendszámot szerezni egy autóra. Egyrészt úgy, hogy újként olyan plug-in hibridet, vagyis konnektorról is tölthető hibridet veszünk, illetve tisztán elektromos hajtású autót, amely eleve jogosult erre. Van még egy esetőség egyébként, az egyéb nulla emissziós gépkocsik, azok is igényelhetnek zöldrendszámot, de mondjuk maradjunk az első kettőnél, mert ezekből van már látható mennyiség az utakon. Viszont a hagyományos hibridek, ahogy a bevezetőben mondtátok, nem jogosultak a zöldrendszámra. Tehát vagy újként került ezekre az autókra ez a rendszám téves adminisztráció folytán, vagy használtan hozták be őket, és ilyenkor műszaki szemlére kell vinni egyébként az autót, ahol megállapítják, hogy jogosult ennek a rendszámnak a használatára, és aztán az okmányirodában kiválthatja a tulajdonos a zöldrendszámot, és ezzel nagyon sok kedvezmény jár. De akkor hol a bibi? Tehát maga a rendszer ad egy olyan követelményrendszert, aminek nem nehéz megfelelni, és azért van a zöldrendszám, vagy a rendszer kiátszható, egyébként... én bemegyek szemlézni, plusz egy 20-as odaadom, a szemlén beírja, és az okmányirodában már csak az adatlap alapján átírja, vagy beírja az adatokat. Hát az utóbbi 6 évben több tucat olyan cikket írtam, amelyben felbukkant valamilyen hivatali tévedés. Én nem nevezném ezt csalásnak, mert erre nem tudunk egyelőre bizonyítékokat mutatni. Az biztos, hogy a tulajdonosok egyébként szólhattak volna, hogy elnézést, az én autó nem jogosult a zöldrendszámra. Lehetséges, hogy kiátszották a rendszert, az is lehetséges, hogy a műszaki vizsgálomás téves igazolást adott ki ezekhez az autókhoz, és ezért kaptak zöldrendszámot. Az biztos, hogy nagyon vonzó a zöldrendszám, mert például Budapesten és néhány vidéki városban ingyenesen lehet parkolni. Plusz cégadó kedvezmény. Plusz teljesen adómentesek ezek az autók, tehát nem kell utánuk gépjárműadót fizetni, nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni, amikor megvesszük őket, és regisztrációs adójuk is 0 forint. Úgyhogy az nem kérdés, hogy mindenki, vagy hát nagyon sokan szeretnének zöldrendszámot. számos autót, mert hátránya nem nagyon van. Pontosabban hát ezeknek a rendszereknek a felépítése bizonyos módon korlátozza az autók használatát, de a napi közlekedésben a zöld rendszámos autó az abszolút nyerő. Hát de nem adja olyan autót látni, ami nem, vagy áramot nem látott közelében, nem volt még egy villanypoznának sem, mert mindig töltőállomáson áll, vagy 200-al megy az országúton egy biturbo motorral. Ugye az nagyon fontos, hogy a legtöbb nagy autógyár bemutatott már valamilyen plug-in hibrid vagy hagyományos hibrid autót. Ennek az eredeti oka nem a magyar zöld rendszám természetesen, hanem az, hogy bizonyos nyugat-európai nagyvárosokban korlátozták az alacsonyabb környezetvédelmi besorolású autók használatát, és ez a szigorítás ez begyűrűzik hamarosan az életünkbe egyébként. Európa. Igen, elkezdték kitiltani leginkább a dízeljárműveket. Egyébként szerintem nagyon helyesen, mert most jelen pillanatban a dízeljárművek a legszennyezőbbek. És vannak olyan helyek, például Londonban azt hiszem van egy abszolút no emission zone, tehát a környezetvédelmi szempontból teljesen kedvező autók számára fenntartott zóna, tehát ahol a villanyautók és az önerőből elektromos hajtással közlekedni képes hibridek hajthatnak csak be, ahol nagyon jó, hogyha az embernek plug-in hibridje van, vagy villanyautója. De ugye a kollégád mondta, hogy vannak nagy teljesítményautók is, amelyek lehetnek pluginek. Így van, meg hát van, amikben van egy elektromos motor, ami mondjuk 20 km 25 km tud saját erőből menni, aztán a benzinmotor ugyanúgy átveszi. Ez a hibrid hajtás lényege is, ami nem plugin, csak sima hibrid, hogy van egy benzinmotor, de képes önerőből 20-30-40 km egy X kilovattos elektromotor elmenni. Pontosan, tehát a legjobb villanyautók manapság néhány száz kilométert tudnak megtenni két feltöltés közt, és a sima plug-in hibridek azok olyan 25-30 kilométert tudnak villanyárammal menni, és a növelt hatótávolságú szintén plug-in hibridek mondjuk 50-et. Ezekre mind lehet zöld rendszámot igényelni. Azokra az autókra, arra a Toyota Auris hibridre, meg egy Honda Insight volt, illetve egy korábbi Honda Civic hibrid, amelyeket a képeken látunk, ezekre nem. Én hallottam még Lexus RX 400H-ról is, amely zöld rendszámmal közlekedik valamelyik magyar nagyvárosban, illetve még valaki említett egy Toyota Yaris-t is ebben a csoportban. Mindegyikből létezik hibrid, ezeken a képeken hibrid autók láthatóak, de nem plug-in hibridek, vagyis nem zöld rendszám jogosultak. Nem gondolom egyébként, hogy több száz ilyen autó lenne, vagy akár csak több tucat ilyen autó lenne, amely tévedésből, vagy valamilyen visszaélés miatt kapott zöld rendszámot. Mindenesetre érdekes, hogy a rendszer itt-ott áthatolható. De hát azért érdekes, hogy egyik évről a másikra itt hirtelen tényleg itt Porsche-kat, BMW-ket, 530D bömös. Annak jár a zöld rendszám? Dehogyis. Na, mert most írtam hallgató, hogy ott megy előtte. Én ezért mondom, hogy szerintem zseniális, ha nézed az utat, hogy figyelj, olyan Porsche Cayenne-ekbe ül a csávó zöld rendszámmal. Én most arra tippelnék egyébként, hogy ezek az autók a következő műszaki vizsgán fogják elveszíteni a zöld rendszámukat. Tehát akkor valahol hiba van a rendszerben, hogy azért Aranka, vagy nem tudom, valaki a szemlénél azért kap egy bizonyos borítékot, mert az érdekes, hogy nagyon drága 10-20-30 milliós autók kerülnek át aztán zöld rendszámos kategóriába. Tehát megint egy rendszer, amit az a réteg tud kihasználni, aki még egyébként pénzzel lenne befizetni a cégadót, meg Ugye az a vicces egyébként, hogy luxus autókból is létezik plug-in változat. Hogyne? Hát egyre többen csinálnak, persze. Tehát nem az árkategória határozza ezt meg, hanem a hajtáslánc felépítése, de nem akarok ennek a részleteiben nagyon belemenni. Szerintem a lényeg az körülbelül ez. Azt gondolom, hogy mondjuk néhány tíz autó lehet, ami így átcsúszott a rostán. Hát azt tudjuk, hogy az okmányirodai ügyintézők felkészültsége az elég változó, de ezzel kapcsolatban ez a legkisebb probléma, amit az utóbbi években találtunk. Igen, még nem is neki kell, hogy felkészültnek lenni, hanem a vizsgálomásnak. Mindenesetre érdekes a történet. Az egy jó dolog, hogy már nagy nemzetközi európai városokból tiltják ki például a dízeljárműveket, vagy szabályozzák őket is smogriadónál. Hát sőt, mi a Total Car-nál egyébként naponta kapunk olyan típusú olvasói levelet, hogy dízelautón van, milyen hibridbe üljek át. Éppen tegnap is jött egy ilyen. Tehát az embereket elkezdte foglalkoztatni, hogy hogyan ülhetnének át valamilyen alternatív hajtású járműbe, de azért a leggyakoribb az most a hagyományos hibrid. Ugye a Toyota több mint 20 éve kezdett el ilyen autót, tehát benzinelektromos autót gyártani ebből a típusból, a Piusból, most már 4 generáció van kint az utakon, és ebből létezik egy alváltozat, ami konnektorról is tölthető, de az alapváltozat az hagyományos hibrid, tehát ebbe a bizonyos ötös kategóriába tartozik, amelynek az al kategóriái fedik le a plugineket és a tisztán elektromos autókat, és a sima Prius, amiből tehát sok van, az nem jogosult a zöld rendszámra és az adókedvezményekre. Megint a magyar leleményesség, amiről tegnap beszéltünk. Kicsi csibészség, kicsi okosság, és ott van a zöld rendszem. Na jól van. Dani, nagyon szépen köszönjük, szerintem mindent elmondtunk a témával kapcsolatban. Jó munkát nektek, köszönjük szépen Zász Dánielnek, a Rotarkar újságírójának. Köszi, hello. És akkor még egyszer, buszsávban, mert már itt kérdezik, nincs. Nem mehetsz, de illetve mehetsz, csak lehet, hogy csekjön. Drága lesz. Tehát igen, nem tudsz buszsávban menni. Bali, én egy zöld rendszámos BMW-s vagyok, de ma megvárlak. Ne rám haragudj, tesó, hogy beszélek róla. Nyugi, nekem is zöld rendszámom van. Mi zöld rendszámosok, tartsunk össze. 2 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a játékon. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Itt vagyok, brother, tesó, ne aggódj, itt vagyok. 3:45, 3:10. Lesz pontos 6 perc múlva. Szólt, hogy hey brother, így van. És hát magamra vettem. Ennyi, megszólított. Megszólított az új hangra, hogy hey brother. Már itt is vagyunk, és itt van a játékosunk. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, szia Bali, szia Jani. Hello. Szia Feri. Szia Tibor. Szia, hello Tibi, honnan? Telefonáltál Tibor? Felvidék, Pozsony. Jaj, köszönjük, Pozsony. Hogy minket hallgatsz. És ma van valami jeles nap, ha jól tudom. Igen, évfordulunk van a párommal, úgyhogy azért is szerettem volna jelentkezni a játékba. Na, hát akkor jobban érdekel maga a főnyeremény szerintem, nem? Persze, igen, de azért menjünk. Szeretnéd elvinni a Király Viktor koncertre? Igen. Gyerekek, oda jutottunk, hogy a szponzorok olyan izgalmas ajándékokkal szponzorálják be a hármasugrást, egy csomószor már jobban érdekli őket, mint a rádiógyes ajándékcsomag, így múlik el a világ dicsősége. A kis sípunk, a kis nyakbalk, azok nagyon jó, oké, Balikám, persze, azt sem, hogy tartsd meg, add már le a szponzort, így van, ezért telefonáltam, szevasztok. Tehát, hogy... Na, hogyha én örülök neki, éveken keresztül toltam, érted, a hármasugrás, és most feljutottunk a csúcsra. már a nyereményért telefonálnak. Hanyadik évforduló, Tibi? Harmadik. De a kapcsolatotok, vagy a házasságotok, hogy minek a harmadik évfordulója? Kapcsolat. Aha, hát akkor még fiatalság, bolondság. Most még ott tartotok, hogy minden évben ünnepeltek. Aztán majd 5 évente, 10 évente, 15, 20. Így van. Utána már abban reménykedsz, hogy ő is elfelejti, mert neked nem jutott eszedbe. Tibikém, és nagy a szerelem? Nagy, igen, nagy szerencsére, minden rendben. Házasság? Házasság, minden? Vagy majd lesz, még akkor nincs, gondolom. Majd lesz. Igen. Na jó van, figyelj ide. Megkapkodj, az a lény. Így szól az első kérdés. Melyik Forma 1-es istálló versenyzője Sebastian Vettel, ez nem volt tegnap? Tegnapi. Hallgattad? Így van, de figyelj, jó. A kérdés. Nincs az a baj. Hallgattad a tegnapi adást? Hallgattam, minden nap hallgatlak titeket, munkában, igen. Hát akkor menjünk a második. Hát nem, azért nem, elő szokott fordulni, hogy a Viki odaadja a külön papíron. De megvan, jó, itt van. Azt mondja, hogy melyik dunántúli város látványossága a Tavasbarlang? A Tavasbarlang. Tavasbarlang. Tavasbarlang. Elbicsikott, kicsit ott van egy tavasbarlang. Gyönyörű leírás. Mindig megfogadom, hogy elmegyünk a Wikivel, és mindig oda megyünk, és olyan sor vagy, azt mondom, aha, na jó, nem. Gyönyörű hely. Érdemes elmenni, ez pedig Tapolca. Tapolca lett volna, de szép kérdés. Tapolca. Igen, sajnos. A tapolcai tavasbarlang. Jó, de jegy megvan. Jó, hát figyelj, hát most őszintén úgyse ezért jöttél, nem? Őszintén igen. Ugye? Na figyelj, akkor mutatjuk, mit nyertél. Az önnyereménye egy páros belépő a november 8-ai Shell Club Smart exkluzív születésnapi koncertjére, Király Viktor szimfonikus ősbemutatójára Király Linda vendégszereplésével. Na? Köszönöm szépen. Örülünk? Igen, nagyon. Köszönöm. Örülünk. Jól van, akkor örülünk. Szép évfordulót nektek, és akkor jó koncertet. További jó műsor, köszi! Ciao! Hello! Na, mi pedig ugye eljöttünk már a nap vége felé, elérkeztünk, úgyhogy jönnek a nap legjobb pillanatai. Kirúgásokról beszélgettünk, német Kristóf esete volt a kiindulás. Nem akartunk igazságot tenni, nem is tudjuk. Hát Kristóf elmesélte ugye egy bulvár újságnak, hogy milyen kellemetlen az, amikor bemegy az ember a színházba, és a saját szerepe jön vele szembe úgy, hogy már ott az új színész primadonnának öltözve, mert ugye Kristóf a játékszínben játszott eddig. A játékszín más illatkozik, mindegy, mint mondom, nem is ez volt a lényeg, hogy kiderül, megkerítsük, kinek van igaza. Egyszerűen arról beszélgettünk, hogy sajnos itthon a vállalati kultúra még nem olyan, hogy az embert kulturáltan behívják, leültessék, szálljanak rá tényleg két-két és fél percet, amíg elmondják, hogy nincs rá szükség, és rúgják ki úgy, ahogy a munkája alapján megérdemli, vagy ahogy egy embert egyszerűen ember számba kell venni. És nagyon jól éreztük, mert egészen elképesztő sebesek jöttek, hogy kivel, hogy tudatták azt, hogy nincs tovább, és hogy kirúgják, és hát szedje a sátorfáját. Azt hiszem, hogy a főnökök kreativitása, témaérzékenysége és hozzáállása azért az elképesztő. Ebből leginkább a kreativitás, amit komolyan gondolok, mert kreativitás tényleg van. Szóval egészen érdekes módon tudták kirúgni az alkalmazottaikat. Igen, sokat csak mindig azt érzed, hogy ez a kreativitás ez jócskán átfalítatva rossz indulattal. Rossz indulattal, igen, meg hát érzéketlenséggel, igen. És hát nem könnyű nyilván beszopott vágni abból a beszélgetésből, amit Hesznával készítettünk. Algaui Heszna volt a vendégünk, ő ugye hát tulajdonképpen egy a Magyar Televízió munkatársaként dolgozott sokáig, háborús övezetekből tudósított, és van riportfilmje, van dokumentumfilmje, tehát szerintem akik foglalkoznak a témával tudják, hogy Heszna kicsoda. Írt egy könyvet, Félj bátran ez a címe, és arról szól, hogy a félelem hogy szövi át a mindennapjainkat, az életünket, a társas kapcsolatainkat, és nagy dokikat, szakikat szólaltatott meg, hogy hogyan lehet ezen úrrá lenni, és hogyan lehet legyőzni a démonainkat. Mutatunk ebből a beszélgetésből egy pici ízelítőt, de majdnem 220 percet beszélgettünk vele, úgyhogy a lényeget nem tudjuk megmutatni, de érdemes visszahallgatni, mert jó lett szerintünk. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Itt vagyunk már is, gyorsan egy közlekedés, amíg hívjuk a naphallgatóját, majd Advezsülci. Nagy baleset az M0-ás 33-as kilométerén a repülőtér felé, 5-6 autó, furgon összement, keresztbe vannak az úton, hatalmas köd. Később is baleset, úgyhogy tűzoltók, rendőrök, kíngyerekek, nagyon sok helyen nagyon nagy köd van. Vigyázzatok, a 0-ás pedig kerüljétek a reptér felé, mert óriási baleset van. 33-as kilométerénél a repülőtér felé. Balázsék. Balázsék. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Gergő vagyok. Gergő? Igen, igen. Gergő. Még keresem az SMS-edet, hogy hol van. Viszonylag ritkán halott keresztnél, és ezért most begyakorolja Balázs, hogy... Igen. Sérokol és menjen. Nézem, keresem, nem találom. Melyik? Félelmes. Gondolom arra, vagy igen. Nem tudjuk, mit írtál, de... Nem, volt a reakciónk. Nem. Na. A felmondásokról beszélgetünk, és nagyon érdekes, vicces, ugyanakkor megható is volt az SMS-ed. Azt írtad, hogy nekem Ausztriában már nem rendeltek új munkavédelmi cipőt. Bíztattak, hogy azért, mert hogy ekkora a lábam, és hogy ekkora méret nincs, ezért szóltak előre, hogy nem rendeltek, majd hétfőre megjöttek a cipők, és ezzel együtt az én felmondási papírom is. Hát ez volt az SMS-ed. Ez valóban így történt? Igen, és az volt benne a furcsa, hogy 42 feles lábom van. Hát igen. Nem is az a 48-as. Ja. Nem annyira extrém, nem annyira extrém méret. Igen. De sose igen. Gondoltad, hogy ilyen... 15-en voltunk igazából a munkahelyen, és volt vagy 200 pár cipő. Tehát elég furcsa volt a dolog. Atya Isten, azért így megtudni, hogy felmondtak, hogy nincs munkavédelmi cipőd, ráadásul a méretre fogják. Viszont nem gondoltad, hogy ez a történet egyszer neked jelent majd egy ajándékcsomagot, ami most megvan. Úgyhogy gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Jó, és van. Köszi, drága, hogy van még egy plusz nyereményed, hallgass meg. A nyereménye egy 10.000 forint értékű Heavy Tools vásárlási utalvány, melyet levásárolhat a Heavy Tools őszi kollekcióra a márkaboltokban. Na, ezt is küldjük. Oké? Okay? Hú, de jó. Jó, nagyon köszi. Szépen köszönöm. Köszi, hello. Hogy minket hallgatok. Ciao. Hello, hello. Na jó van, ennyi volt mára. Ennyi. Holnap jövünk, nagy köd van, úgyhogy vigyázzatok az utakon, jó? 6-kor érkezünk holnap. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen!